پھر مجھے اے شاہ بہاروں پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہاروں پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں نہ ہو مایوس دیوانو پکارے جاؤ تم ان کو بلائیں گے ہمیں بھی ایک دن سرور مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائے شبیر و شمبر فاطمہ حیدر مدینے میں اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر صلوا على الحبيب يا غوث المدد يا غوث المدد يا غوث المدد يا غوث المدد يا غوث المدد يا غوث المدد المدد يا غوث المدد يا غوث المدد يا غوث يا غوث بلاؤ ہمیں بغداد بلاؤ يا غوث بلاؤ ہمیں بغداد بلاؤ یا غوث بغداد بلا کر ہمیں جلوہ دکھاؤ یا غوث بغداد بلا کر ہمیں جلوہ دکھاؤ یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد دنیا کی محبت سے میری جان چھڑا گا غوث دنیا کی محبت سے میری شاہ مدینہ کا بناؤ یا غوث یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد تقدیر کا مرشد یا غوث تقدیر کا مرشد مدفن کو مدینے میں جگا مجھے کو دلا یا ہو یا ہو المدد یا ہو المدد یا ہو المدد یا ہو المدد یا ہو المدد یا ہو المدد یا ہو المدد یا ہو المدد یا ہو المدد یا ہو المدد یا ہو المدد یا ہو المدد یا ہو اے غوث پاک کے دیوانو میرے غوث پاک میرے غوث پاک کی عظمت و شان سنیے سبحان اللہ کہ میرے پیر و مرشد سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے میرے رب عز و جل کی عزت و جلال کی قسم میں قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخلے جنت نہ کرا لوں یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث پیارا غوث کا جھنڈا سارے لگاؤ غوث کا جھنڈا سارے لگاؤ غوث کا جھنڈا پیارا پیارا غوث کا جھنڈا پیارا پیارا غوث کا جھنڈا پیارا پیارا غوث کا جھنڈا پیارا پیارا غوث کا جھنڈا گھر پہ لگاؤ گھر پہ لگاؤ غوث کا جھنڈا پیارا پیارا غوث کا جھنڈا نکھرا نکھرا غوث کا جھنڈا سب سے اعلیٰ کا جھنڈا سب سے اعلیٰ کا جھنڈا سب سے بالا کا جھنڈا پاپا کو پیارا کا جھنڈا پاپا کو پیارا کا جھنڈا پیارا

دانا یا شہید دانا ہماری لاش کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری لاش کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری لاش کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہم کو بلانا یا شہید لا ہم کو بلانا ہم کو بلانا یا شہید دینا ہم کو بلانا یا شہید دینا عطا کی ہے بلندی حق نے اہل اللہ کے جھنڈوں کو عطا کی ہے بلندی حق نے اہل اللہ کے جھنڈوں کو عطا کی ہے بلندی حق نے اہل اللہ کے جھنڈوں کو مگر سب سے کیا اونچا ہریرا غوث اعظم کا مگر سب سے کیا اونچا ہریرا غوث اعظم کا مگر سب سے کیا اونچا ہریرا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہم کو بلانا یا شہید بغداد ہم کو بلانا یا شہید جیلا ہم کو بلانا یا شہید جیلا ہم کو بلانا یا شہید جیلا عزیزوں کے شکر تیار جب میرے عزیزوں کے چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہم کو بلانا یا شہید دینا ہم کو بلانا یا شہید بغداد ہم کو بلانا یا شہید دینا ہم کو بلانا یا شہید دینا ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہم کو بلانا یا شہید جیلا ہم کو بلانا یا شہید بغداد ہم کو بلانا یا شہید جیلا ہم کو بولانا مولانا یا شہید زمین قادر دو جات ہو قربان مرشد پر زمین قادر دو جات ہو قربان مرشد پر زمین قادر دو جات ہو قربان مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوثِ اعظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوثِ اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ اعظم کا ہم کو بلانا یا شہید دلا ہم کو بلانا ہم کو بولانا یا شہید دلا ہم کو بولانا یا شہید دلا فیضان مشکل کشا الحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ اب درود پاک پڑھنے کے بہت سارے موقع ملتے ہیں، بہت سارے موقع ملتے ہیں، بلکہ ہونا تو یہی چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت ہو۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی برکت سے نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی بھی بگڑیاں بن جاتی ہیں۔ حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے عمل بتایا۔ اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں تو دیکھا مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول یعنی دامڑ کا لباس ہے، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی۔ اس نے دوسرے دن حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کو خواب سنایا۔ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت مغموم ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس کے بقول تو تو عذاب میں تھی، آخر یہ انقلاب کس طرح آیا؟ مرحومہ بولی، قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا، اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشاء بزم جنت، منبع جود و سخاوت، سراپا فضل و رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ عز و جل نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا صلو علی الحبیب، تو اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ حبیب پر درود پڑھیں۔ اب سب اگر پڑھیں تو آواز کیسی ہو؟ صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بلکہ امیر علیہ سنت نے جو دو دن پہلے وہ ایک خاتون کی جو مدنی بہار سنائی، کہ جب بھی غم میں ہوتی تھی تو دونوں ہاتھ یوں رکھ کے یا محمد یہ پڑھا کرتی تھی، تو غم دور ہو جاتا تھا۔ تو قبر میں جب دفنایا گیا تو کہا کہ کیا حال ہوا، تو کہا منکر نکیر آئے تو میں ان کی شکلیں دیکھ کے بڑی گھبرائی، یا حسب عادت میں نے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا اور پڑھا یا محمد، تو جیسے ہی ہاتھ ہٹایا وہ دونوں تشریف لے جا چکے تھے۔ تو بہرحال اس حکایت سے بھی معلوم ہوا جو اس سے پہلے ہم نے سنی، کہ پہلے کے مسلمانوں کا بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی طرف خوب رجوع تھا، ان کی برکتوں سے لوگوں کے کام بھی بن جایا کرتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مرحوم عزیزوں کو خواب میں دیکھنے کا مطالبہ کرنے میں سخت امتحان بھی ہے، کہ اگر مرحوم کو عذاب میں دیکھ لیا تو پریشانی کا سامنا ہوگا۔ اس حکایت سے ایصال ثواب کی زبردست برکت بھی جاننے کو ملی، اور یہ بھی پتا چلا کہ صرف ایک بار درود شریف پڑھ کر بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اللہ عز و جل کی بے پایا رحمتوں کے بھی کیا کہنے، کہ اگر وہ ایک درود شریف ہی قبول فرما لے تو اس کے ایصال ثواب کی برکت سے سارے کے سارے قبرستان والوں پر بھی اگر عذاب ہو تو اٹھا لے، اور ان سب کو انعام و اکرام سے مالا مال فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا، ادھر ادھر دیکھنے، ٹیک لگا کر سننے، موبائل پر باتیں کرنے یا ایس ایم ایس وغیرہ کرنے پڑھنے سے بچتے ہوئے تعظیم علم دین کی خاطر توجہ سے سنوں گا انشاءاللہ۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ الحمدللہ کچھ ہی دیر میں امیر علیہ سنت دامت برکات و معالیہ کی زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ امیر علیہ سنت مسکراتے رہتے ہیں تو مسکراتا ہوا دیکھ کر دعا پڑی جاتی ہے، ادحک اللہ سنک، ادحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ آپ کو مسکراتا رکھے، یہ دعا پڑھتے رہیں۔ اور ساتھ ہی امیر علیہ سنت کی باتیں توجہ سے سنوں گا، ہو سکا تو لکھوں گا، عمل بھی کروں گا، دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ دارالفتا کے اسلامی بھائی بھی یہاں موجود ہوتے ہیں، نگران شورا بھی کرم فرماتے ہیں، ان کی بھی باتیں سننے سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یوں میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے کا اس سلسلہ اپنے درمیان بہت ساری برکتیں لیے ہوئے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا ہم شریک رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبید رضا باب المدینہ کرنگی سے بول رہا ہوں. فاتحہ کا طریقہ کیا ہے ارشاد فرما دے. فاتحہ کا طریقہ, فاتحہ کا طریقہ میرے علیہ سنت دامت برکات عالیہ نے بڑا ہی پیارا رسالہ مرتب فرمایا ہے جس کا نام ہی فاتحہ کا طریقہ ہے. اور اتفاق سے میں نے جو حکایت بیان کی وہ بھی اسی رسالے سے بیان کی تھی. اس کا طریقہ امیر علیہ سنت نے صفحہ نمبر 18 پر لکھا ہے. ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانے کے لیے دل میں نیت کر لینا کافی ہے. مثلا آپ نے کسی کو ایک روپیہ خیرات دیا, یا ایک بار درود شریف پڑھا, یا کسی کو ایک سنت بتائی, یا کسی پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دی, یا سنت و بھرا بیان کیا, الغرض کوئی بھی نیک کام کیا, آپ دل ہی دل میں اس طرح نیت کر لیجئے. مثلا ابھی میں نے جو سنت بتائی اس کا ثواب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچے, انشاءاللہ عز و جل ثواب پہنچ جائے گا. مزید جن جن کی نیت کریں گے ان کو بھی پہنچے گا. دل میں نیت ہونے کے ساتھ ساتھ زبان سے کہہ لینا بھی اچھا ہے. اور جو ہمارے یہاں مروجہ جو فاتحہ کا طریقہ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. امیر علیہ سنت اس کا بھی تفصیلی آپ نے اس میں بیان لکھا ہے کہ جن کھانوں کا ایصال ثواب کرنا ہے وہ سب, وہ سارے کا سارا یا تھوڑا سا کھانا یا پانی کا ایک گلاس جو ہمارے یہاں مروجہ ہے کہ سامنے رکھا جاتا ہے, اور پھر باقاعدہ قرآن کی سورتیں پڑھی جاتی ہیں, اور سورتیں بھی اس میں لکھی ہیں, سورہ کافرون, قل ہو اللہ احد شریف, پھر سورہ فلق, سورہ ناس اور الحمد شریف, الف لام میم, اور مزید کچھ آیتیں پڑھ کر جو ہے وہ درود پاک کی آیت, اور پھر جو ہے دعا کی جاتی ہے. تو یہ مروجہ جو طریقہ ہے تو یہ عموماً اسلامی بھائی اس میں بھی بسا اوقات مولانا صاحب کا انتظار کرتے ہیں کہ مولانا صاحب آئیں گے تو ہی مطلب وہ ایصال ثواب ہوگا. کاش ہم بھی کم سے کم اتنا ہی قرآن پڑھنا تو جان لیتے کہ یہ فاتحہ کا طریقہ یا والد صاحب کو یا والدہ کو ایصال ثواب کرنا ہو تو میں اتنا بھی نہ کر سکوں, یا قبرستان بھی جائیں تو مطلب ہم اس میں بھی بسا اوقات خود اپنے بارے میں سوچیں, غور کریں کہ میں کیا اس قابل ہوا کہ میں ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف ہی پڑھ کر اپنے والدین کو ایصال ثواب کر دوں. حالانکہ ثواب کتنا ہے کہ امیر علیہ سنت سے ابھی گزشتہ دنوں جو سوال وقت ہوئے تو اس میں تو یہاں تک آپ نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن اپنے والدین دونوں یا کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے, یاسین شریف پڑھے, بخش دیا جائے, یعنی کہ اتنا زبردست اس کا ثواب ہے. اور سورہ یاسین شریف ماشاء اللہ اس کے بارے میں تو روایت میں یہاں تک ہے کہ سورہ یاسین جو پڑھتا ہے اس کو 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے. تو ہم مطلب اس معاملے میں بھی بہت زیادہ یوں سمجھیں کہ پیچھے رہ گئے کہ ایصال ثواب اور دعائے مغفرت یہ کرنے کا بھی بسا اوقات ذہن نہیں ہوتا ہے. اور مرحومین کے معاملے میں یعنی کہ یہ ایصال ثواب کس قدر انہیں فائدہ دیتا ہے یہ اس کے بارے میں سنیے کہ منقول ہے, جب کوئی شخص میت کو ایصال ثواب کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام اسے نورانی طباق میں رکھ کر قبر کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے قبر والے, یہ ہدیہ یعنی تحفہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے, قبول کر. یہ سن کر وہ خوش ہوتا ہے اور اس کے پڑوسی اپنی محرومی پر غمگین ہوتے ہیں. اس کو یوں سمجھایا گیا کہ اگر مثال ہم دعوت میں جاتے ہیں, اب 500 افراد کی دعوت ہے, میزبان چند ایک مخصوص لوگوں کے سامنے جا کر کہتا ذرا لیجئے نا, بعض اوقات تکل وہ ڈش میں سے بھی نکال کر پیش کرتا ہے, تو یہ سامنے والا وہ جو شخص ہے وہ سب کے سامنے تھوڑا فخر محسوس کرتا ہے کہ مجھے ایک اچھا مان ملا, مجھے ایک اچھا ریسپانس ملا. آئیے جو جس کو بھی کہا گیا نا, یہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بیسٹ سمجھتا ہے کہ یار مجھے ایک اچھا انہوں نے ویلکم دیا, اچھا مان دیا. تو یوں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, امیر علیہ سنت نے بہت تفصیلاً اس پر کافی کچھ کلام فرمایا ہے کہ جن کے مرحومین دنیا سے جاتے ہیں اور ان کو اگر ان کی اولاد یا ان کے گھر والے یہ ایصال ثواب نہیں کرتے تو یہ اپنی قبروں میں غمگین ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے مجھے ایصال ثواب نہیں کرتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں اس کو اتنا کچھ پڑھایا، اس کو حفظ کرایا اور یہ کیسا ہے، یہ اس مجھے ایک سورت نہیں یاد کروا کے ایک قرآن پڑھ کر نہیں پیش کرتا ہے، یہ کوئی میرے گھر کے میرے جو بچے ہیں یہ میرے لیے کوئی سال ثواب نہیں کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات تو اگر تھوڑا سا طویل عرصہ گزر جاتا ہے تو بسا اوقات تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ برسی گزر جاتی ہے، سالانہ فاتحہ کا وقت گزر جاتا ہے، ارے اور وہ دادی کا فاتحہ تھا یاد ہی نہیں رہا، کیسا عجیب و غریب ماحول ہو گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ کیا زندہ لوگوں کی دعا تم لوگوں کو پہنچتی ہے؟ تو مرحوم نے جواب دیا کہ ہاں، اللہ عز و جل کی قسم، وہ نورانی لباس کی صورت میں آتی ہے، ہم اسے پہن لیتے ہیں۔ مرحومین کے لیے دعا کرنا اور والدین کے لیے تو دعائے مغفرت نہ کرنا یہ بہت بڑی محرومی ہے، بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتا اس کا رزق روک لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب عیون الحکایات جو مکتبۃ المدینہ میں شائع بھی کی ہے، اس کے صفحہ 343 پر ایک حکایت لکھی ہے کہ حضرت سیدنا صدقہ بن سلیمان جعفری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، میرا عنفوان شباب تھا، یعنی جوانی کے دن تھے، اور میں بری عادتوں اور دنیا کی رنگینیوں میں مگن تھا، مگر جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میرا دل چوٹ کھا گیا، میں نے اپنی سابقہ خطاؤں پر شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی عز و جل میں توبہ کر لی اور اعمال صالحہ نیک اعمال کی طرف راغب ہو گیا، نیک اعمال کرنے لگا۔ پھر بدقسمتی سے ایک دن میں کسی برے کام کا مرتکب ہوا، کوئی برا کام کر لیا، تو اسی رات والد محترم خواب میں آئے اور فرمایا، اے میرے بیٹے، تیرے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جب تیرے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ وہ نیک لوگوں کے اعمال جیسے ہوتے ہیں، لیکن اس مرتبہ جب تیرے اعمال پیش کیے گئے تو مجھے بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، خدا را مجھے میرے فوت شدہ دوستوں کے سامنے رسوا نہ کیا کرو۔ بس علامہ یہ صدقہ بن سلیمان جعفری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بس اس خواب کے بعد میری زندگی میں انقلاب آ گیا، میں ڈر گیا اور توبہ پر استقامت اختیار کر لی۔ اس روایت کو جو راوی کرنے والے ہیں اس واقعے کو، یہ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں ہم نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس طرح التجائے کرتے ہوئے سنتے تھے، اے صالحین کی اصلاح کرنے والے، اے بھٹکے ہوں کو سیدھی راہ چلانے والے، اے گناہگاروں پر رحم فرمانے والے، مجھے ایسی میں تجھ سے ایسی توبہ کا سوال کرتا ہوں جس کے بعد کبھی گناہ کی طرف نہ جاؤں، کبھی برائی و ظلم کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھوں، اے خالق و مالک عز و جل، مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ تو اس واقعے سے یہ بھی پتا چلا کہ برے اعمال جو ہیں یہ والدین کے لیے، ان کے جو فوت شدہ جن کے درمیان یہ ہوتے ہیں وہاں پر ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہیں۔ اور بھی کافی ساری اس طرح کی روایات موجود ہیں کہ جن کے اندر یہ تذکرہ ملتا ہے کہ والدین کو بعض روایتوں میں اس طرح کے پیر جمعہ اس طرح بعض ایام میں والدین کو ان کی اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اب یہ بندہ خود سوچے کہ میں جو یہ گناہ کر رہا ہوں جب میرے والدین اس پر اطلاع پائیں گے تو بیچارے کیسے دوسروں کے سامنے رسوا ہو رہے ہوں گے۔ اسی طرح امین بھائی، جو شروع میں آپ نے بولا نا وہ اصال ثواب کے لیے مولانا صاحب کا انتظار ہوتا ہے، اب یہ 8, 10, 20, 15 بیٹھے ہوئے ہیں اور جو انہوں نے فاتحہ جو وہ دانے پڑھنے تھے پڑھ لیے، اب پڑھنے کے بعد انتظار میں بیٹھے تھے یار اس حل ثواب کیسے کریں نا, جیسے وہ کوئی خاص قسم کے جو ہے نا وہ پتہ نہیں کوئی چیز لیں گے مولانا صاحب جس میں ڈال کے جو چیز مولانا صاحب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہوگی. تو ایسا نہیں ہے, ایصال ثواب صرف یعنی کہ مثال کے طور پر میں نے قرآن پاک پڑھا اور میں نیت کرتا ہوں کہ اپنے دادا کو ایصال ثواب کی, میں نے قرآن پاک پڑھنے کے بعد یہ جو ہے نا وہ کہہ دیا کہ اس کا ایصال ثواب میرے دادا کو ہو گیا. اب یہ ایصال ثواب کا جملہ بولنے والا کوئی داڑھی والا ہو یا غیر داڑھی والا, کوئی بھی ہو اور کسی بھی طرح کا نیک عمل ہو, ضروری نہیں کہ کھانے پر ہی جو ہے وہ ایصال ثواب ہو. نماز پڑھی, روزہ رکھا, حج کیا, حج کے حوالے سے تو حدیث میں موجود ہیں کہ اپنے والدین کی طرف سے جو حج کرتا ہے, تو حج ہو یا کوئی سا بھی نیک عمل ہو اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے. اور یہ ایصال ثواب ہر مسلمان کر سکتا ہے, کسی کے لیے بھی خاص نہیں ہے کہ وہ امام مسجد ہو یا یہ ہو یا وہ ہو, وہی کر سکتا ہے, ہر مسلمان ایصال ثواب کر سکتا ہے, کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے. ویسے بھی اس میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں دیکھیں, اور امیر علیہ سنت نے لوگوں کی نفسیات کو جانتے ہیں, تو آپ نے جو رسالہ مرتب فرمایا نا فاتحہ کا طریقہ جس کا بیان ہوا, یہ فاتحہ کا طریقہ اس میں قرآن کی آیتیں بھی لکھی ہیں اور اس میں ساتھ ہی دعا بھی لکھی ہے. انہیں مروجہ اگر دعا کرنی ہو نا تو آپ وہ بھی پڑھ کر سنا دیں, تو یہ آپ دعا بھی اگر اجتماعی طور پر کرنی ہو تو کس طرح سے یہ ایصال ثواب ہوتا ہے, امیر علیہ سنت نے پوری وضاحت لکھی. اور نیکیاں کمانے کا جو نسخہ ہے دعوت اسلامی کے ماحول میں کیسا زبردست ملتا ہے کہ پہلے تو روایت سنیے. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے ہر مومن مرد اور عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے. تو اربوں خربوں نیکیاں کمانے کا گویا یہ آسان نسخہ مل گیا کہ ظاہر ہے اس وقت روئے زمین پر کروڑوں مسلمان موجود ہیں اور کروڑوں بلکہ اربوں دنیا سے چل بسے ہیں. اگر ہم ساری امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اربوں خربوں نیکیوں کا خزانہ مل جائے گا. اور جو دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے جو مسجد درس چوک درس میں شرکت کرتے ہیں یا گھر میں جو درس میں شرکت کرتے ہیں, تو امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ نے جو دعا تحریر فرمائی ہے اس میں ایک یہ جملہ بھی لکھا ہے کہ یا اللہ میری, میرے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. گویا یہ دعا کرنے سے اربوں خربوں نیکیاں حاصل ہو جاتی ہیں, تو کیوں نہ ایسا ماحول اپنایا جائے, اور بلکہ ایسا اپنایا جائے کہ موت بھی ہمیں اس ماحول سے دور نہ کرے. ہم اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہوتے دنیا سے چلے جائیں, اور دیکھیں کتنے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو کرتے کرتے جاتے ہیں. امیر علیہ سنت روزانہ ہی جب ایصال ثواب کی بات آتی ہے تو تمام اپنے مشائخ کو بزرگوں کو ایصال ثواب کرتے کرتے آخر میں حاجی مشتاق, مفتی فاروق, حاجی زمزم, تمام مبلغین و مبلغات مرحومین, جتنے دعوت اسلامی کے مبلغین مبلغات دنیا سے چلے گئے میرے مرشد روزانہ ہی ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں. بلکہ اتنی خوبصورت باپا کی یہ انداز ہے, ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا کیونکہ باپا دل جیتنے کا نسخہ یہ تو ایسا نا کہ باپا کوئی ایسا نسخہ چھوڑ مطلب ہر اس معاملے میں آگے ہی بڑھے ہوئے ہیں. تو کسی اسلامی بھائی نے انہیں بتایا تھا کہ ایک مرتبہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ہم دو اسلامی بھائی حاضر تھے, تو کھانا لگایا ہوتا ہوں تو باپا نے خلاف معمول کہا کہ ایصال ثواب کر لیتے ہیں, دعا کر لیں. اب کہا کہ ہم نے بھی ہاتھ اٹھائے, جب ہاتھ اٹھائے باپا نے دعا کی اور دعا یعنی زبانی آواز نہیں آئی تھی, ہم نے بھی ہاتھ اٹھائے تھے باپا نے بھی ہاتھ اٹھائے, پھر فرمایا کہ میں نے ابھی جو دعا کی تو آپ کی والدہ کو بھی ایصال ثواب کیا ہے اور میں نے آپ کے بھائی کو بھی ایصال ثواب کیا ہے. اب وہ اسلام میں کہتے ہیں کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا لیکن اس وقت جو میں نے ہاتھ اٹھائے تھے نا میں نے اپنی ماں کو یاد نہیں کیا تھا, میرے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا میں نے اپنے بھائی کو یاد نہیں کیا تھا اس دعا میں, لیکن یہ میرے کیسے پیر صاحب ہیں, یہ کیسی مجھ سے محبت کرتے کہ میں ان کے سامنے آیا تو ان کو پتا ہے کہ میری ماں کا انتقال ہوا ہے, میرے بھائی کا انتقال ہوا تو انہوں نے فوراً ہی ایصال ثواب بھی پیش کر دیا. تو اب بتائیں کہ جس نے یہ کیا ہو تو جس کو پتا چلے اس کو کتنی محبت ہوگی. تو ہم کو عطار سے محبت ہے, ہم کو عطار سے محبت ہے, ہم کو عطار سے محبت ہے, ہم کو عطار سے محبت ہے, ان کی اولاد سے بھی الفت ہے, ان کی اولاد سے بھی الفت ہے. اللہ ہماری نسبت سلامت رکھے, صدا پیر و مرشد رہیں ہم سے راضی, کبھی بھی نہ ہوں یہ خفا یا الہی. صدا پیر و مرشد رہیں مجھ سے راضی, صدا پیر و مرشد رہیں مجھ سے راضی, کبھی بھی نہ ہو یہ خفا یا الہی. بنا دے مجھے ایک در کا بنا دے, بنا دے مجھے ایک در کا بنا دے, میں ہر دم رہوں با وفا یا الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. پیارا پیارا غوث کا جھنڈا, پیارا پیارا غوث کا جھنڈا, پیارا پیارا غوث کا جھنڈا, پیارا پیارا غوث کا جھنڈا, پیارا پیارا غوث کا جھنڈا, سونا سونا غوث کا جھنڈا, پیارا پیارا غوث کا جھنڈا, سونا سونا غوث کا جھنڈا, تارے لگاؤ غوث کا جھنڈا, تارے لگاؤ غوث کا جھنڈا, سب لگ رہا غوث کا جھنڈا, سب لگ رہا غوث کا جھنڈا, لکھ رہا لکھ رہا حبیب. الحمدللہ یہاں موجود حاضرین میں بغداد شریف کے حوالے سے قرآن دازی کا سلسلہ ہوتا ہے, تین نام پکارے جائیں گے، پھر گیارہ نام پکارے جاتے ہیں، پھر ان میں سے ایک کا نام یہ بغداد شریف کے ٹکٹ کے حوالے سے ترکیب بنتی ہے. آیا نہ میرا نام بڑی دیر ہو گئی. محمد یاسر بن عبد الحلیم. آیا نہ میرا نام. مدنی تربیتی کورس. دیر ہو گئی. محمد تنویر شہزاد بن اللہ دتا. محمد تنویر ماشاءاللہ. مدنی تربیتی کورس. باب المدینہ ملیر. شاہ نواز اتاری بن حبیب اللہ ماشاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا رسول وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. حضرت سیدنا ابو العباس اقلیشی علیہ رحمۃ اللہ القوی کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ بڑے ناز و انداز کے ساتھ چہل قدمی فرما رہے ہیں. دیکھنے والے نے پوچھا آپ کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ فرمایا اپنی کتاب الاربعین میں کثرت سے درود پاک لکھنے کی وجہ سے. صلو علی النبی محمد. آئیے ثواب بڑھانے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، موبائل فون استعمال نہیں کروں گا. صلو علی الحبیب اور دیگر نعرے سن کر بلند آواز سے جواب دوں گا. نیت ثواب اور نعرہ لگانے والے کی دل جوئی. ضرورت اب سمت سڑک کا دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. کوئی کیسے ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا. جواب کے آخر میں اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. صلو علی الحبیب بھی کہوں گا. توبو الی اللہ بھی کبھی کہہ لوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی ہوئی تو فوراً ازالہ بھی کر لوں گا. کہکہ لگانے نغمانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے وغیرہ کے دوران بیان دوران حتی الامکان انشاءاللہ نگاہ نیچے رکھوں گا. عربی انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. یہ سوال ثواب بھی کروں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب کرتا ہوں مبارکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین مفسرین محدثین کل مؤمنات مؤمنین مسلمات مسلمین خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار ہمارے غوث اعظم حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ سرکار اعلی حضرت قطب مدینہ صدر الافاضل صدر شریعہ صدر شریعت مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین خصوصاً گیارہویں شریف کے گیارہ روزہ رکھنے والے اور مدنی انعامات کی عاملات مدنی انعامات اور مستقل کفل مدینہ کی عاملات اور عاملین میز گیارہ مدنی مذاکرے سننے والیاں سننے والے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 1435 ہجری کے ماہ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کی آج نویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز میں چاند رات سے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب ہوگی بس سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے ان شاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گلبرگ سے بات کر رہا ہوں شاداب. یہ سوال کرنا ہے کہ کوئی برتن کھانے کا پڑا ہو تو اس کو کنگال کے پینے کا ثواب ہے کہ نہیں؟ اس کو نام محمد میرا نام محمد رلیف دوسرا سوال میرا میرا نام محمد ولید اتاری ہے. میں مدرسۃ المدینہ مغل پورہ مرکز الاولیاء لاہور میں پڑھتا ہوں. کیا یہ دعا کر سکتے ہیں؟ اے اللہ میرا کالا رنگ گورا ہو جائے. جزاک اللہ خیر. در افتاح علیہ سنت موجود. جی بابا. یہ کھنگال کر پینے کا برتن الٹا رکھا ہو تو کھنگال کر پینا, یہ سوال کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. کوئی برتن رکھا ہے تو اس کو کھنگال کر پینے کا ثواب ہے کہ نہیں؟ ہاں کھنگال کر کھنگالنا خالی برتن دھونا کہ تو برا نہیں ہوگی. نہیں ہوں پانی جیسے نہیں بازو کا برتن خالی ہو آپ نے لیتے ہیں عموماً یہ دیکھا ہے جیسا اگر برتن خالی ہو اور اس کو جیسے کہ اگر لیا جائے تو جیسے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں پانی ڈال کے بعد اس کو تھوڑا سا تھوڑا سا یوں کھنگال لیں گے وہ کھنگال کر پھر اس کو یوں پھینک دیں گے اور یہ عموماً یہ گلاس اور برتن وغیرہ کے ساتھ ایسا کرنے کا رواج دیکھا جاتا ہے. اگر ضرورت ہے تو اس طرح مطلب لینے کے برتن کو دھو کر ضرور استعمال کرے. اگر ضرورت نہیں ہے دھلا دھلا ہے صاف ہے اور کوئی کچرا نظر بھی نہیں آ رہا اور ایسی بے احتیاطی بھی نہیں ہے کہ اسی جگہ رکھ دیا ہو کہ اس میں دھول مٹی یا کوئی حشرات ورد کیڑے مکوڑے وغیرہ رینگتے ہو. نہیں اگر دھو کر اس کو الماری وغیرہ میں جیسے کہ ہم عموماً جو کچن وغیرہ میں جو الماریاں ہوتی ہیں دھو کر اس کو الماریوں میں تو رکھ دیا لیکن اب مثال کے طور پر پینے کے لیے کھانے کے لیے پلیٹ یا برتن نکالا اور اس کو ہلکا سا پانی ڈال کر تھوڑا سا کنگال کر اگر رکھ دیتے ہیں, بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہوگا کہ پلیٹ میں اسمیل ہو جاتی ہے, دھونے کے بعد ہی رکھو نا تو مٹی کی پلیٹ وغیرہ میں دیکھا یا بعض پلیٹوں میں اسمیل سی ہو جاتی ہے, اگر اس کو تھوڑا سا مطلب دھو لیا جائے کنگال لیا جائے, جیسا آپ نے کہا ضرورت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, ضرورت ہو تو حرج نہیں ہے. دھونا یہ نا کہ اسمیل جو آپ بول رہے ہیں بدبو, یہ اصل اچھی طرح دھلا نہیں اس لیے بدبو ہے, تو اب بھی آپ یوز کرو گے تو بدبو بھاگ تھوڑی جائے گی. نہیں وہ پروپر دھونا پڑتا, پروپر اصل پروپر دھونا سب کو آتا نہیں جی, یہ مٹی کے برتن ہیں ان کے پھر ناس بٹھانے پڑیں گے, اس کو ایک دن دو دن میں گرم پانی میں ابالا جائے, مٹی کے برتن جی گرم پانی میں ابالے تو جو اناج وغیرہ جم گئی ہوگی نکل جائے. اچھا اپنے یہاں تو برسوں تک میرے کو تو تجربہ نہیں, میں جب کسی کے گھر پہ جاؤں نا تو مٹی کے برتن ہوں گے, یہ بےچارے کیا وہ لے لیتے ہیں محبت میں پھر, یا میرے لیے کوئی کسی سے مانگ مونگ کے لے آتے ہوں گے سائے بھائی سے کہ پاپا راضی ہوگا, تو مٹی کے برتن مجھے سے بھی ہوتے ہیں پھر وہ لبے کہنی پڑے گی. ارے مجھے یوں تجربہ استعمال ہو نا تو آدمی صحیح اس کو درست کرے گا, صفائی کرے گا, سب کچھ کرے گا. اپنا استعمال عموماً کم ہوتا, ہر ایک مدنی انعامات کا عامل نہیں ہوتا اور ہر عامل کا ذہن کامل نہیں ہوتا جو صاف کرے وہ. مجھے یوں پاپا بعضوں کا تجربہ ہوا ہے کہ جب کھانا کھانے کے بعد پلیٹ دھو کر پینے کی جب باری آئی نا, تو جب پلیٹ دھو کر پیا نا تو پینے میں کھانے کے جو ایک تو جو غذا ہوتی ہے اس کا ایک اپنا ذائقہ منہ میں جاتا ہے, لیکن وہ جو اس پلیٹ میں جو لگی تھی نا وہ بو اس کا ذائقہ بھی اس کے اندر ملا ہوا جاتا ہے, تو پھر جو منہ کا ذائقہ بنتا ہے نا وہ ناقابل بیان بنتا ہے. اس کے بعد مہمان پوچھے میزبان پوچھے کہ آپ کو کیسا لگا, تو وہ پھر جو بولنے کا ہوتا ہے نا وہ نہ بولنے میں بہتری ہوتی ہے. تو یہ آپ نے جو فرمایا نا پاپا نے کہ دھونے کے جو طریقے کار ہے اس کو اگر نوٹ کر لیا جائے, اچھی طرح رگڑ کر مانچے اس کو, خالی یوں پچ پچ کر لیتے ہیں یوں خالی ملا ایک جگہ پہ ہلا لیں گے کیا اور کوئی بھی صابن یا جو بھی ہے, اور یہ مطلب انٹرنیشنل پرابلم اپنے عام برتن کو اچھی طرح دھو لیا جائے. ہاں دھونا نہیں آتا. اللہ اللہ پاپا ماسی رکھی ہوئی, اب ماسی کو اگر زیادہ سمجھاتے ہیں تو وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے کہ بھائی اب تو اور دیکھ لو. اچھا میں تو سچی بات ہے ہمارے گھر کا نظام ایسا ہے کہ ماسی بولے نا کہ میں تنخواہ دوں گی مجھے رکھ لو, ڈبل تنخواہ لے لو چوبل لے لو تو ہم نہ گھسنے دیں, ہماری ہمارا مزاج اپنا ہے ماسی نوٹ اللہ. کوئی ماسی ناراض نہ ہو جائے مجھ سے, تو ماسی رکھنا تو بہت سارے خطرات مول لینا ہے, بعض اوقات ڈاکوؤں سے مل جاتی ہے ماسی مخبری کرتی ہے, بعض اوقات گھر میں جوان لڑکی ہے تو اس کی مخبری ہو جاتی ہوگی, بعض اوقات کہاں سونا رکھا ہے کہاں چاندی رکھا ہے سب پتہ چل جاتا ہے وہ ماسیوں کے ذریعے. پھر کبھی گھر میں نرمی گرمی ہوتی ہے بیٹی کی ماں کی بہو کی لڑائی ہے وہ, یہ بھی باتیں باہر میرا خیال ہے ماسی فارورڈ کرتی ہو ادھر ادھر, تو تعجب نہیں ہر ماسی ایسی نہیں ہوتی ہوگی لیکن مطلب یہ کہ میں جو بولنا چاہتا ہوں سب سمجھ سکتے ہیں. ماسی بننا بھی نہیں چاہیے, اس میں عزت بھی نہیں ہے, خدمت گاری کی نوکری ایک طرح کی یہ ذلت ٹائپ کی نوکری ہے, میں اس کو یہ نہیں کہتا یہ ذلت کی نوکری ہے, مطلب ماسی کو غریب بن کے رہنا پڑتا ہے, چاہے اس کا پیسہ سونا کبھی ڈکلیئر نہیں کرے گی, میلے کچیلے کپڑے پہنے گی سادے کپڑے پہنے گی, ہاں اپنے یہاں جب ضرورت ہوگی تو ایسے ٹاٹ کرے گی کہ سیٹھانی کو پیچھے رکھ دیں, لیکن ان کے سامنے آئے گی غریب, عید کے دن صاحب مسکین بن کے آئے گی کہ جولی میں کچھ عیدی کو چھوٹی دینا ہو تو مجھے دیکھ کے بڑی عیدی دے دیں میرے کو. یہ جنرل بات کرتا ہوں, ہر ماسی کی بات نہیں کرتا, نہ اس وقت میرا یہ ٹاپک تھا, یہ تو بات وہ برتن کھنگالنے میں چلی اور آپ ماسی کو لے آئے, تو ماسی دھوتی نہیں تو ماسی گائے کو دو گیا, سیٹھانی کا پھر بائی پاس ہوتا ہے پھر بےچاری ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, سیٹھانی خود کام کرے تو تندرست رہے گی. آپ ماسی کے برتن دھونے کی بات کرے تو پاپا نے ماسی کے کردار کو دھونا شروع کر دیا مولانا. ہمارے گھر میں سب یہ گھر میں ہی کام ہوتا ہے, گھر کے کوئی مشکل ہی نہیں ہے الحمدللہ, کھانے پکانے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ماسی پھر ماسی کو پھر اپنا جوان بیٹا ہو تو جوان بھائی ہو تو خود کام معصوم ہے, ماسی کو دیکھے نہ ماسی کو دیکھے نہ پھر مطلب ماسا بننا پڑے. ہاں میں جانتا ہوں ایک اربوں پتی پارٹی کو جانتا ہوں میں ماسی سے شادی کی, ماسی ماسی ماسا ماسا نہیں ماسی گھر کی مالکن بن جائے تو کوئی تعجب نہیں ہے. خالی اکیلی مالکن بنے تو ٹھیک ہے, پہلے تو ایک مالکن موجود ہو, اب پارٹنرشپ میں دوسری مالکن آئے وہ بھی ماسی. اب یہ پھر اب یہ مالک جو ہے نہیں دونوں مالکنوں کو سنبھالتا رہے, باقی ادھر ادھر سارے کام دھندے رہے اس کے, ان کو سمجھاتا رہے سلاح کرواتا رہے, اور یہ جب لڑے تو یہ مطلب وہ کیا بولتے ہیں وہ بن جائے ریفری بن جائے. اللہ میری ماسیوں کو بھی ہدایت دے, بے پردگیاں ماسیاں بہت بے پردگیاں کرتی ہیں بیچاریاں اور بہت گناہوں میں پڑتی ہیں. یہ ماسی رکھنا اور گناہوں کے بغیر رکھنا اس دور میں, وہ بھی بندہ وغیرہ میں بھی ثواب کوئی رکھتا ہوگا اپنے اس میں دن رکھتے ہیں, لیکن بظاہر جوئے شیر لانے کے مترادف مجھے لگتا ہے شریعت میں گنجائش ہے لیکن راستہ اتنا تنگ ہے, اتنا تنگ ہے کہ جس کی انتہا نہیں. پردے کے بارے میں سوال جواب پڑھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ماسی رکھنا کس طرح رکھنا چاہیے, کیسی ماسی ہو. ہر ماسی بننے والی کو پتا چلے کہ ماسی کے مجھے کیسا کس طرح جانا آنا چاہیے, لیکن بہت مشکل ہے کہ ان قیودات کی معلومات ہی نہیں ہوتی. معلومات ہوتی ہے تو پھر بولتے ہم یار اپنے گناہ کریں, اپنے سب کر نہیں سکتے, اللہ معاف کرے گا, چلو ہو گیا مجبوری ہے, یوں مجبوری کر کے مجبوری کہہ کر دل کو منا لیتے. اللہ پاک کرم فرما دے. ماسیوں کو چاہیے کہ وہ اگر غربت ہے تو کوئی بات نہیں, تو قصب حلال کا گھر میں ذریعہ کر لیں, ہنر کر لیں, کچھ گھر کرے لوں کوئی سا کام کاج کر لیں. ہم نے بھی اپنے گھر میں ہماری ماں نے اور بہنوں نے کام کیے گھر میں, وہ جب شروع سے یتیم ہی ہے میری تو ڈیڑھ دو سال کی عمر سے, تو غربت ہی غربت دیکھی ہے, تو سب ہم کام کر رہے تھے. ماسی بننے کا تصور تو نہیں تھا ہمارے یہاں. باپا آپ کی ہم نے ماشاءاللہ مدنی پھولوں میں ہمیشہ دیکھا آپ کوئی علاج بھی دیتے ہیں, کوئی حل بھی دیتے ہیں, اب آپ اس وقت یہ فرما رہے ہیں کہ گھر والے خود کام کریں, یہ بظاہر جو ہے نا مطلب ہزاروں لاکھوں گھروں میں ایسا لگتا ہے کہ ماسیوں کا رواج اب بڑھتا جا رہا ہے, تو کوئی حل بتا دیں کہ اگر ماسی نہ رکھیں تو کیا ماسا رکھ لیں, پھر وہ اسلامی بہنوں کے پردے کا مسئلہ ہو جائے گا, تو اس کا کوئی راستہ بھی بتائیں. مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں نا یہ کریں گے بھی نہیں, اور اب دل تو کڑ رہا ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے, لیکن اب گھر والے جن کی دس سال پندرہ سال شادی کو ہو گئے, پہلی رات سے ہی پہلے دن سے ہی ماسی کے ساتھ گھر چل رہا ہے, اب پندرہ بیس سال بعد اب جا کے ہم بولیں گے بغیر ماسی کے ہوگا, تو یہ شاید بہت مشکل معاملہ. باپا کوئی حل بتائیں نا. آج ہی ہونا چاہیے گھر میں ڈکیتی پڑ جائے اور پھر جب وہ چھان بین ہو تو پتا چلے کہ ماسی نے مخبری کی تھی, کیا پھر کوئی ماسی لائے گا, پھر ذہن بن جائے گا. جیسے میں سمجھاتا ہوں جو اسلائی بھائی جن کے وزن زیادہ ہوتے ہیں, کبھی کبھی بولتا ہوں یا ڈاکٹر بولے نا اس سے پہلے میری بن جاؤ فاسٹ ہے, پھر بعض میں باقی ڈاکٹر بولتے ہیں ابھی ناک کٹتی ہے. پاپا اس کا تو حل وہ جواب یہ دے دیں گے ہماری ماسی تو پندرہ بیس سال پرانی ہے, بلکہ اس کی والدہ ہماری والدہ کے یہاں ماسی تھی, اس کی بچی ہماری بچی کے یہاں ماسی ہے, تو یہ تو پورا خاندان ہی ہمارا جاننے والا ہے, تو یہ ڈکیتی والا معاملہ تو ہمارے یہاں نہیں ہوگا, پھر کیا کرے پاپا. اب یہ کہ جس کی ماں اچھی اس کی بیٹی اچھی تھی نا, یہ طے ہو گیا, اور جس کی بیٹی اچھی اس کی ماں اچھی اس کی بہن اچھی اس کا خاندان اچھا, تو یہ ولایت اب خاندان آخر ماسی بھائی کو بنتا ہے. اتنی بے پردگیاں اور اتنے مطلب گناہ بھرے انداز. آجی عبدالحبیب لبیک مدینہ ایسا پائیں کہ پانچ میمنے جو تو خبر ہے سب کی حل بتا رہے ہیں. آپ بھی میمن میں بھی میمن میمن ٹوٹل میمن ہو یا یہ میمن اور نہ میمن کا مسئلہ نہیں ہے. ماما بھی افریقہ میں ماما ہے, افریقہ افریقہ مطلب کہ کام والیوں سے بھرا ہوا ہے, ماما ہے ماسی اور کئی ملک ہیں یہ کام والیوں سے بھرے ہوئے ہیں, بلکہ ہمارے پاکستان کے اندر تو شاید کم ہی یہ رواج ہو, اور ملکوں میں بہت زیادہ رواج ہے. ہاں البتہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ یو کے یورپ جن میں یہ ماسیاں اتنی مہنگی پڑتی ہے کہ ان کی تنخواہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو وہاں کا ایک نظام تھوڑا بہت الگ ہے. لیکن میرا ناقد مشورہ یہ ہے کہ میں خود اس بات کو ذاتی طور پر پسند کرتا ہوں اور تمنا ہے کہ ایک کاش کہ ہمارے گھر ان تمام چیزوں سے نکل جائیں, کیونکہ بچیاں جن گھروں میں ہوتی ہیں نا لڑکیاں, ان کی عادت نہیں پڑتی کام کرنے کی, وہ ماسیوں پر ڈیپینڈ کرتی ہیں, ماں ماسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے, بچیاں کام نہیں کرتی, جن کو شادی کے بعد سسرال میں جا کر اب ان کو سسرال میں ضرورت ہے وہی ملے جو ماسیوں والا ہو. اب جب سسرال میں جاتی ہیں شادی کے بعد تو وہ ساس بولتی ہے کام کر تو اس کو کام کرنے کی عادت تھوڑی تھی, اٹھنے کی عادت تھوڑی تھی, کپڑے ماسی دھوتی تھی, برتن ماسی باندھتی تھی, پوچھے اور جھاڑو سارے ماسی لگا لیتی تھی. بعد میں بیٹی جب سسرال جاتی ہے نا تو اس پر یہ ماسی کلچر بیٹی کو بہت چپتا ہوگا اور یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں. یعنی اس کو یہ وہ دیسی بات ہے یا وہ مطلب بنیادی بات ہے جو باپا فرما رہے ہیں. البتہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم ان کو یہ میرے سامنے جو ہے نا پردے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب ہے یہ موجود ہے, اس میں سے میں دو چند مدنی پھول بیان کر دیتا ہوں, اس کو دیکھ لیجئے, اس کے مطابق تمام مسائل کا حل آپ کو مل جائے گا, جواز اور عدم جواز یعنی جائز اور ناجائز دونوں باتیں سامنے آ جائیں گی. باپا یہ سوال لکھا گیا, کیا عورت ملازمت کر سکتی ہے, یعنی عورت جاب کر سکتی ہے نہیں کر سکتی؟ جواب یہ پانچ شرطوں کے ساتھ اجازت ہے. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت فرماتے پانچ شرطیں ہیں. اب یہ پانچ شرطیں یاد کر لیجئے. اور یہ جو ماسیاں ہیں یہ بھی غور سے سن لیں, جو رکھنے والے ہیں یہ بھی غور سے سن لیں. یا جتنی بھی اس وقت تو جاب کلچر ہے نا, لڑکیوں کا کلچر ہے, میرے کو کل پرسوں کی ایک دو دن کی بات ہے, ایک اسلام میں بتا رہے تھے کہ ان کو کسی ایک اسلام نے بتایا اور وہ بتانے والا بھی مذہبی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے, یہ بھی میں بتا دوں. بتایا کہ مطلب کہ ایک ایسا کلچر عام ہو چکا ہے کہ لڑکیاں باقاعدہ خوبصورت اور اٹریکٹیو اور دل لبانے والی اس طرح مطلب کاؤنٹر پر رکھی جاتی ہیں, کاؤنٹر پر بٹھائی جاتی ہیں اور لنچ وغیرہ اور دے کھانے پینے کے موقع پر آفیسز کے اندر, تو باقاعدہ یہ کلچر ہے. اور اس وقت جوان لڑکیاں, آپ کی معلومات کے لیے میں عرض کر دوں, اس وقت جوان لڑکیاں بے پردگی کے ساتھ دنیا کے دوسرے ملکوں میں سفر کر رہی ہیں, ہمارے ملک سے بھی سفر کر رہی ہیں, خواہ وہ غربت کے نام پر ہے یا کسی پریشانی کے نام پر ہے, سفر کر رہی ہیں اور اکیلی لڑکیاں باقاعدہ آگے کسی ملکوں میں جا کر جاب کر رہی ہیں, عام آفیسز کے اندر جاب کر رہی ہیں. ایک تو اپنے ملک میں جاب کرتی تھی نا, بے پردہ اجنبی غیر محرم کے ساتھ لڑکیاں دوسرے ملکوں میں جا کر جاب کر رہی ہیں, ان کی آفیسز میں جاب کر رہی ہیں, شیئر کے ساتھ چند لڑکیاں آپس میں رہ رہی ہیں, یہ کلچر بڑھ رہا ہے. اگر ہم دین متین کی وہ روح اور وہ اسلام کی وہ بنیادی باتیں اگر ہم اس کو لا کر امپوز نہیں کریں گے, ان کو مطلب بالکل امپلیمنٹ نہیں کروائیں گے, تو یار درد مند لوگ ہوتے ہیں ہمارے مدی چینل پر. دین کا درد, دین کی سمجھ رکھنے والے اور حالات اور فتنوں پر نظر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ان میں سے یار کوئی ایک بھی بچ جائے تو اپنا تو یار مدینہ ہے نا, نہ بھی بچے تو ثواب تو ملے گا نا. تو پانچ شرطیں ہیں عورت کی ملازمت کی, جاب کی. تو جو اسلامی بہنیں جو بھی دنیا بھر میں جاب کرتی ہیں یا کرنے کا ذہن رکھتی ہیں, یا جو ان لڑکیوں کو اجنبی عورتوں کو اپنے دفتر میں یا اپنے گھر میں نوکری دینا چاہتے ہیں, وہ سارے سن لیں, سارے سمجھ لیں, جو ان شرطوں کو پورا اترے وہ آگے بڑھے. وہ پانچ شرطیں یہ ہیں, کپڑے باریک نہ ہو جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ ستر کا کوئی حصہ چمکے, کپڑے باریک نہ ہو جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ ستر کا کوئی حصہ چمکے. نمبر دو, کپڑے تنگ اور چست نہ ہو جو بدن کی جو مطلب بدن کے جو ہوتے ہیں ہیت کہتے ہیں یا وہ جسمانی خد و خال ہوتا ہے وہ ظاہر کریں. بالوں یا گلے یا پیٹ یا کلائی یا پنجلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو. کبھی نہ محرم کے ساتھ خفیف یعنی معمولی سی دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو. اور پانچ, اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں کوئی مزید نہ فتنہ یعنی فتنے کا گمان نہ ہو. یہ پانچوں شرطیں اگر جمع ہیں تو حرج نہیں, اور ان میں سے ایک بھی کم ہے تو ملازمت وغیرہ حرام. باپا فرماتے جہالت و بے باکی کا دور ہے, ان پانچ شرطوں پر عمل فی زمانہ مشکل ترین ہے. آج کے دفاتر وغیرہ میں مرد اور عورت معاذ اللہ عز و جل اکٹھے کام کرتے ہیں, اور یوں ان دونوں کے لیے بے پردگی, بے تکلفی اور بدنگاہی سے بچنا قریب و ناممکن ہے. لہٰذا عورت کو چاہیے کہ گھر اور دفتر وغیرہ میں نوکری کے بجائے کوئی گھریلو قسم اختیار کرے. اس کو کہہ رہے تو ہوم اکنامکس ٹائپ کی کوئی چیز کر لے نا. پھر سوال ہے, گھر میں کام والی رکھ سکتے ہیں؟ تو امیر نے سننے جواب دیتے ہیں, رکھ تو سکتے ہیں, مگر اب بھی جو پانچ شرائط بیان ہوئی ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اگر بے پردگی کرنے والی ہوئی تو گھر کے مردوں کا بدنگاہیوں اور جہنم میں لے جانے والی حرکتوں سے بچنا دشوار ہوگا, بلکہ معاذ اللہ عز و جل گھر کی پردہ نشین خواتین, یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی توجہ طلب بات کی باپا نے, کہ گھر کی پردہ نشین خواتین کے اخلاق بھی تباہ کر دے گی. غیر عورت کے ساتھ مرد کی خفیف یعنی معمولی سی تنہائی بھی حرام ہے, اور گھر میں رہنے والے مرد کا آج کل اس سے بچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے, لہذا گھر میں کام والی نہ رکھنے ہی میں عافیت ہے. پھر ایئر ہوسٹس کا سوال آیا, تو وہ تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ ایئر ہوسٹس کے متعلق کیا حکم ہوگا. تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ چند مدنی پھول بیان کر دی ہیں, اس میں جائز کی صورت بھی آ گئی ناجائز کی صورت بھی آ گئی ہے. جیسا سوال ہوا تھا اس کے مطابق میں نے جواب بھی عرض کر دیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ اور بھی مدنی منڈے نے پوچھا تھا, اے اللہ میرا رنگ میرا کالا رنگ گورا ہو جائے. یہ دارالافتاء کے صاحب آئیے تو وہ ارشاد فرما دے. پاپا جس کا رنگ گورا ہونا ناممکن ہو, عادتاً محال ہو جیسے کہ حبشی یا بہت کالا, تو اس کے لیے یہ دعا کرنا جائز نہیں کہ یہ محال عادی کی دعا ہے. اور جس کا رنگ بدلنا ممکن ہو جیسے معمولی ہوتا ہے یا رنگ خون کی وجہ سے اس کا رنگ ایسا کالا ہو جاتا ہے, ادویات کی وجہ سے جو ہے رنگ صحیح ہو جاتا ہے, کسی بھی وجہ سے ممکن ہو بدلنا, تو اس کے لیے دعا کرنا جائز ہوگا. اور جس کا عادتاً بدلنا ممکن نہیں جیسے حبشی ہو گیا, اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں. جیسے لمبا ہے تو وہ کہے کہ دعا کرے کہ میں ٹھیکنا ہو جاؤں, تو لمبا ٹھیکنا نہیں ہو سکتا, یہ بھی ناجائز ہے دعا. محال عادی کی دعا اعلیٰ حضرت نے لکھا حرام ہے. یہ عادتاً محال ہو, محال محال معنی ناممکن امپوسیبل, لمبا ٹھیکنا نہیں ہوتا, اس کی کوئی دوا ایجاد نہیں ہوئی, نہ ایجاد کر سکیں گے. میرا خیال ٹھیکنا لمبا یا بوڑھا دعا کرے کہ میں جوان ہو جاؤں پھر لڑکا بن جاؤں, یہ بھی ناممکن. ابا ٹھیکنا لمبا, ٹھیکنے کا لمبے کا یاد نہیں پڑتا, لمبے کا ٹھیکنے ٹھیکنا لکھا ہے. ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ جیسے بعضوں کا قد نہیں بڑھتا, کچھ ایسی میڈیسنس آتی ہیں جن سے کچھ ان کی گرہیں کھلتی ہیں, اور بعض وہ نہیں لٹکنے کا بولتے ہیں, دو چار چیزیں بولتے ہیں. تو یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ سنا یہ گیا, دیکھا یہ گیا نہیں بولتا, ٹھیک ہے, سنا یہ گیا ہے کہ عموماً بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے کرنے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قد اتنے انچ بڑا اتنے انچ بڑا, بعض علاج ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. تو آسن ویام میں لمبے کا مثال بھی لمبے سے چھوٹے کی مثال, چھوٹے کی مثال نہیں دی جو مجھے یاد آ رہا ہے, اس لیے میں نے بھی محتاط ہی نہیں. بابا یہ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی نبی علی محمد. حضرت بزار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا گیا, کوئی شخص آپ کا نام لیتا ہے لیکن نہ تو اس نے آپ سے بیعت کی ہے اور نہ ہی آپ کا خرقہ پہنا, تو کیا وہ آپ کا مرید کہلا سکتا ہے؟ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, جو شخص میری طرف منسوب ہو اور میرا نام لے اللہ عز و جل کے ہاں وہ مقبول ہوگا, اور آپ اور اللہ عز و جل اس پر مہربان ہوگا اگرچہ وہ برے عمل ہی والا ہی کیوں نہ ہو, وہ میرا مرید ہے. بے شک میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور میرے ہم مذہبوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل کرے گا. میٹھے میٹھے سائم اور مدری چینل کے ناظرین, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے نسبت رکھنے والے ماہ فاخر ربیع الاخر کی ان مبارک ساعتوں میں غوث پاک کے دامن سے بھی وابستہ ہو جائے, شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک کے مرید بن جائیں. امیر علیہ سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ گناہوں سے توبہ کے بعد وہ والے الفاظ بھی دہرائیں, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہو جائیں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا پیدان بھی جاری ہو جائے گا. میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی کروا لیں. یہ انگلش میں بھی پٹی چل رہی ہوتی ہے سلائیڈ, تو جو اسلامی بھائی اردو میں نہیں مطلب بول سکتے تو وہ انگلش میں اگر دہراتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی بیعت ہو جائیں گے. عبدالحبیب یہی باپا کے جملوں کو تھوڑا انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیں. Those Islamic brothers did not understand Urdu, they can read the slide on Madani channel and read the slide when Amir al-Sunnat say the words about want to become a murid, to recite those words which will come on the screen inshallah. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں, توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, سغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے بازے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ, گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے غریبے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا, اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی, صلاۃ آلک و اصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد مامون الرشید اتاری, میں جامعۃ المدینہ درجہ ثانی ڈاکہ بنگلہ دیش کا طالب علم ہوں. پیارے باپا جان, بنگالہ زبان بولنے والے کے لیے شین اور زا کا مخرج ادا کرنا مشکل ہوتا ہے. وہ زا کو جیم اور شین کو سین پڑھتے ہیں, ایسے پڑھنا کیسا؟ جواب عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دار الافتاء اہل سنت. میں یہی ہے کہ ان کے لیے لازم ہے کہ پوری کوشش کریں صحیح طور پہ ادا کرنے کی, اور اگر پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی ان سے یہ حرف ادا نہیں ہوتے تو پھر یہ معذور ہیں, یعنی ان کو معافی ہے, لیکن کوشش جو ہے یہ جاری رکھنی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہر بنگالی اسلامی بھائی سے یہ لفظ ادا نہ ہوتے ہوں, بلکہ ہمارے بنگالی اسلامی بھی قاری صاحبان بھی ہوتے ہیں جو اچھی قرآت بھی کرتے ہیں, تو کوشش کی جائے تو ممکن, اگر پھر بھی کسی کا یہ حرف کوئی بھی لفظ اگر صحیح نہیں ادا نہیں ہوتا, وہ پوری کوشش کرتا ہے تو زمانہ کوشش میں اس کی جو نمازیں ہیں وہ ہو جائیں گی, لیکن ایسا شخص جو ہے وہ کسی کی امامت نہیں کر سکتا. اب اس کی یہی لازم ہے کہ کسی صحیح خواہ کے پیچھے نماز پڑھے, یا جو صورتیں اس کو صحیح طرح آتی ہوں وہ نماز میں پڑھے. نماز میں جتنا قرآن پڑھنا فرض ہے ان کی تصحیح مخارج نے حروف کی تصحیح درست کرنا, یہ اس کے لیے پوری کوشش کرنا رات دن لگا رہنا یہ اس کے لیے فرض ہے, اور جتنا واجب ہے اتنا قرآن درست کرنا یہ واجب رہے گا کہ وہ بھی درست ادا کر سکے. اچھا اب جتنا درست ہو گیا اور باقی جو درست نہیں ہے تو وہ نہ پڑھے, اتنا ہی پڑھتا رہے جتنا درست ہے, جبکہ یہ فرض اور واجب اس کے ادا ہو رہے ہیں. مثلا سورہ فاتحہ یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ بھی اس کو صحیح مخارج کے ساتھ آتی ہو. اچھا اب یہ کہنا کہ ہم چونکہ بنگالی ہیں اس لیے ہم کو نہیں آتا, تو اس طرح میں نے بہت پیاری مثال دی کہ بنگالی حضرات میں قاری بھی ہیں علماء بھی ہیں, ہم میمن ہیں, آپ یہ دو حروف کی بات کرتے ہیں, ہمارے میمنوں میں بھی کئی مخارج غلط ہیں, شین کو سین, زا کو وہی جیم, نماز کو نماز, حجرت حضرت کو بولیں گے اور شین نہیں نکال سکتے, فا نہیں نکال سکتے, وہ ہا نہیں نکال سکتے, عین نہیں نکال سکتے, ہماری میمن برادری جو نا میری اپنی برادری غین, خا نہیں نکال سکتے, وہ خا کو کھا بولتے کھا, تو یعنی کہ بالکل ہی ہمارے یہاں تو کنڈا ہی ہے. غلام کو غلام کی بات کر رہے ہیں, غلام غلام کو غلام, یعنی کہ بالکل ہی کنڈا ہے ہمارے میمن برادری میں. لیکن میمنوں میں اب بہت سارے قاری بھی الحمدللہ ہو گئے, بلکہ استاد بن رہے ہیں تو مدنی ہو گئے, اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں بہترین حافظ قاری آپ کو میمن قوم میں ملیں گے, میمن میں آپ کو باپا بھی ملیں گے, دارالاستہ میں بھی ہیں بابا الحمدللہ دارالاستہ اہل سنت میں. میمن مولانا پہلے جب میں شروع میں اٹھا نا, وہ میں نے جب سے آئی رکھ لی داڑھی تو لوگ تعجب کرتے تھے میمن مولانا, میمن مولانا میمنوں میں کہیں مولانا ہوا نہیں تھا, ویپاری ہے میمن تو, یعنی اس طرح تعجب کرتے تھے. یہاں تک کوئی کوئی مطلب جیسے منچلے ہوتے نا, بولے یار یہ میمن قوم کو بخشوا دے گا, تم کافی ہو یار, ایک ہی کافی ہو تم. لیکن الحمدللہ اب میمن بکثرت آپ کے سامنے, نگرانی شورا بھی میمن ہے, اور یہ حاجی امین جو بیٹھے ہوئے ہیں منچ پہ یہ بھی میمن ہے, حاجی عبد الحبیب یہ بھی میمن ہے, مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق میمن تھے, الحمدللہ بے شمار میمن اب قاری بھی ہیں حافظ بھی ہیں, اور ماشاءاللہ مخاری جیسے ہیں کہ اچھے اچھے ایسے مخارج ادا نہ کر سکے, ایسے مخارج پیارے ان کے ہوتے ہیں, اللہ کی رحمت ہے. تو یہ سب کیا ہوا کوشش, یہ سب بہارے کہیں جہاں سے آپ سب جانتے کہاں سے بنگلہ, یہ میرے استغفر اللہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں یا میرا کہہ رہے ہیں یا دعوت اسلامی کا کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. دعوت اسلامی سے پہلے بھی ہر میمن کے یعنی کہ حروف غلط تھے یہ تو نہیں کہیں گے نا, اعلی حضرت کے کئی مرید تھے میمن, تو اس طرح یہ کہ میمن علماء پہلے سے ہند میں ہوں گے تھوڑی کا, ہم دعوت اسلامی نے اجارہ لیا کہ اس نے ہی میمنوں کو مولانا بنایا, ایسا نہیں ہے. ہند میں تو بہت پہلے سے ماشاء اللہ میمن علماء ہوتے ہوں گے, جس نے کوشش سے اس نے پا لیا. من جدہ وجدہ یہ محاورہ ہے کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا, تو میرے بنگالی سے بھائی مایوس نہ ہو, ہماری مثال سامنے ہے کہ ہم تو دو قدم خارج ہمارے دو قدم آگے, ہم آپ سے دو قدم کے گیارہ قدم آگے. تو ہمت کرو انشاءاللہ, وہ جب بھی آپ کا مہاجرت نکل جائے تو صحیح کر لو فوراً, نماز نکل جائے تو نماز نماز جو کرو گے تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب تعالی علی محمد. بابا سائل نے جزاکم اللہ خیرہ کہا تو کیا کہنا چاہیے, جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہیے یا جزاکم اللہ خیرہ؟ یہ کہا جی جائز ہے, جمع کا صیغہ ہے, قوم جیسا السلام علیکم واحد کو بولتے ہیں نا, سلام یہ کم جمع کا صیغہ ہے, لیکن السلام علیکم کہنا سنت ہے, یہ حدیثوں میں السلام علیکم آیا, حالانکہ ایک کو بھی السلام علیکم اور سو ہے تو اس کو بھی السلام علیکم. ویسے جزاک اللہ خیرہ یہ بظاہر انسب معلوم ہوتا ہے ایک کے لیے, اگر جمع کا کہہ دیا تو بھی غلط نہ ہوا. بپا بعض اہل عرب حضرات تعظیم کے لیے سامنے والی کی جب تعظیم کرنا مقصود ہوتا ہے تو جزاکم اللہ کے الفاظ ایک کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. ویسے حدیثوں میں مجھے یاد آیا کہ وہ جس نے جزاک اللہ خیرہ کہا اس نے مکمل شکریہ ادا کر لیا, شاید یہ الفاظ ہیں حدیث میں, آپ غور فرما لیں, پورا شکریہ یہ جزاک اللہ خیرہ. خیر رنگ ہے تو وہ جب وقف لگے گا اسٹاپ ہوگا تو خیرہ, آخر میں ہا نہیں ہے الف خیرہ, تو یوں حدیثوں میں کہیں کہیں اور بھی ملے گا تو کاف ان واحد کا صیغہ ملے گا جزاک اللہ, صحیح دوائی اگر یاد آتا ہو تو کچھ انشاءاللہ دیکھ کے بتا رہے ہیں. ہاں نہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جمع کا پڑا نہیں ہے کاف واحد, تو اگر جزاکم اللہ کا تو چونکہ معنی تو خراب نہیں ہو رہے نا, یہ بھی جائز ہے, اور اہل عرب اگر کہتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ بھی غلط نہیں ہے, لیکن حدیث میں جو وہ احسن اچھا ترین بہترین حدیث میں جو آ گیا مدینہ مدینہ, جیسے السلام علیکم کی جگہ اگر ہم کہیں السلام علیکہ یہ بھی درست ہے, لیکن وہ حدیث وہ سنت تو وہی ہوا نا السلام علیکم کہنا, فضیلت اسی کی زیادہ رہے گی, جبکہ السلام علیکہ ایک کا یہ بھی درست ہے, السلام علیکہ اگر عورت کو کہا یہ بھی درست ہے, لیکن السلام علیکہ نہ کہا جائے کہ حدیث میں دونوں کے لیے السلام علیکم آیا, السلام علیکہ کہنے سے منع ہے کہ وہ تو پبلک کنفیوز ہوگی, عوام میں باتیں بنیں گی, یہ کیا نیا سلام ایجاد کر دیا مولانا نے, السلام علیکم تو مرد کو بھی السلام علیکم بولیں گے. اس پر میرا اپنا تجربہ دوسرے حوالے سے کروں, وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہنا شروع کیا, شروع میں دعوت اسلامی کے اسے کسی نے مجھے ٹوکا ہوگا کہ تم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہو یہ غلط ہے, تو ایک حوالے سے اس میں واقعی کچھ ترکیب ہے کہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام ہو درود و سلام ہو ان پر, تو یہ فرق تو پڑ گیا, ہونا چاہیے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود و سلام ہو, یہ جملہ اور انہیں کہ بہترین بن رہا ہے, لیکن اب میں نے صلی اللہ علیہ وسلم بولنا شروع کیا, اس کا سائڈ ایفیکٹ دیا ہے, مجھے کسی نے ٹوکا نہیں, سائڈ ایفیکٹ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اب یہ جب مبلغین نے بولنا شروع کیا میں نے لگام ڈالی, میرے گھر اپنے پہلے ہی صحیح تھے, العوام کل انعام عوام چوپایوں کی طرح ہے, یہ بھیڑ چال چلتے ہیں سمجھے, جو ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے نا پھر اس کے پیچھے چلتے ہیں, اور وہ کیوں کہہ رہا اس کی حکمت ان کے پلے نہیں پڑتی, تو میں وہ صحیح ہو گیا اپنی جگہ پر, اب صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں, اب بھی بعض ہمارے مدنی وغیرہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لیکن ان کو فالو کرنے والے کتنے, بلکہ ان کے بارے میں عوام سوچتے ہوں گے کہ یار یہ مولانا وغیرہ غلط پڑھ رہا ہے, باپا تو صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہوگا. اس کا ایک نظیر یاد آ گئی مجھے. کسی نے ایک باب المدینہ کا علاقہ ہے, مشہور علاقہ ہے, نام نہیں لیتا, مجھے سارا یاد ہے. اس نے وہ کیا بات کہہ دی تھی, وہ اسی طرح کی بات کہہ دی تھی. اس پر عوام اس کے خلاف ہو گئے تھے, ہمارے سائی بھائی, اور میرے سامنے یہ بات پیش ہوئی تھی. تو میں نے عرض کیا ہوگا کہ مطلب یہ ہے تو درست, لیکن ان کو پھر سمجھا گیا تم یار یہ عوام یار, ان کی نیچر, ان کی جو نفسیات ہے نا, ان کے مطابق چلا کرو. جیسے انہوں نے کھانے کے بعد ہاتھ دھونا یا پہلے دھونے کو مستحب کہہ دیا. اس پر عوام پر آج تک ہم سنت سنتے آ رہے ہیں اور یہ کون سا لفظ دیا ہے. تو اس پر میں نے ان کو سمجھایا تھا کہ یار اپنے درستی سے ہی, لیکن اب ایک جو شروع سے ان کی سمجھ میں آ گیا وہ لفظ بھی تو غلط تو نہیں ہے نا, کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے تو سنت نا. اب وہ سنت مستحبہ ہو, سنت زائدہ ہو, اور یہ سارے یہ نہیں سمجھتے لوگ, موقعہ غیر موقعہ میں بھی عوام نہیں سمجھتے, ان کی زبان میں چڑھتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے مطلب وہی الفاظ بولے جائیں جو سمجھانا مقصود ہو ان کو, تو اس سے یہ سمجھتے ہیں اور عمل پر ان کو ترغیب ملتی ہے, ورنہ ہی ان کے گھوم جاتی ہے, پھر یہ بک بک کرتے ہیں. جہالت میں یہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں الٹا سیدھا بول کے عوام. تو اس لیے کوشش یہی کی جائے کہ عوامی بات کی جائے. اس پر مجھے یاد آیا کہ ابھی وہ دوران گفتگو ہمارے استاد بھائی نے صحیح خواہ کے پیچھے پڑے, اسی وقت میں سمجھ گیا تھا اور میں نے سوچا تھا میں اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ صحیح خواہ تو یہ پوچھنے نکلیں گے یہ کیا ہوتا ہے, کہاں ملتا ہے. تو صحیح خواہ مانے درست پڑھنے والا, صحیح پڑھنے والا. جس کے مخارج درست نہیں ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے پیچھے نماز پڑھے جس کے درست مخارج کے ساتھ حروف ادا ہوتے ہوں. تو جس کے مخارج کے ساتھ درست حروف ادا ہوتے ہوں اس کو صحیح خواہ بولتے ہیں, صحیح خواہ, درست خواہ. جزاک اللہ خیر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا و جزاک اللہ خیرہ, جس نے کہا اس کا کسی نے کام کر دیا, فقد ابلغ فی الثناء, یعنی اس کی اس نے کامل تعریف کر دی نا, اس کا شکریہ ادا کر دیا. یہ کافی جگہوں پہ حدیث میں مل رہی ہے. میں نے جو عرض کیا وہ مفہوم یہی بن رہا ہے. جی باپا, جزاک اللہ کے الفاظ, جزاک اللہ خیرہ جو آپ فرما رہے تھے. جزاک اللہ خیرہ, جس نے کہہ دیا کسی نے کوئی احسان کیا اس کو اگر جواباً جزاک اللہ خیرہ کہا تو اس نے گویا اس کے تعریف کر, کامل تعریف کر دی, مکمل تعریف کر دی, پوری تعریف کر دی, شکریہ کا حق ادا کر دیا, پورا شکریہ ادا کر لیا. اس مضمون کے حدیث پاک میں پڑھیے, بارہ پڑھیے, الفاظ یار یاد نہیں رہتے. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرہ, آپ نے رہنمائی فرما دی ہماری. سبحان اللہ, آمین. اور باپا آپ نے کامل شکریہ بھی ادا کر دیا. آمین باپا. وہ السلام علیکم, یہی الفاظ دوہرا دیے میں نے, السلام علیکم. میں یاد آیا کہ وہ جب بارگاہ رسالت میں اسلام پیش کرتے ہیں تو وہ علیکہ کا جملہ ہی یوز ہوتا ہے اس میں. السلام علیکہ ایوہ النبی, السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. جب آپ پڑھایا کرتے تھے باپا وہ چل مدینہ میں, تو جب حاضری ہوتی تھی اور سب کو گنبد خضرہ کا دیدار بھی کرایا کرتے تھے باپا, تو بغداد جیسا منقول ہے السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ, ہم پڑھتے ہی ہیں نا, یا واحد کا سیگا ہے. تو ایک یہ نہیں کہ یہ فصاحت نہیں ہوتی, یہاں فصاحت یہی ہے. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ بولیں گے تو یہ شاید جمے گا نہیں, لوگ بھی باتیں بنائیں گے, عوام تو بالکل بولیں گے یا انہوں نے سلام بھی بدل دیا. ہم آج تک یہی سنتے آ رہے السلام الصلاۃ والسلام علیکم, ابھی دعوت اسلام الصلاۃ والسلام علیکم کہتے ہیں. تو اس لیے جو عوام میں رائج ہو اور غلط نہ ہو اس کو باقی رکھا جائے, ہم اگر اس میں اپنی یعنی کہ ہم ہوشیاری نہ کریں تو اچھا. کہ عوام پھر فتنے میں پڑیں گے, اس کا امکان رہتا ہے, یا بدگوئی کر کے گناہوں میں پڑیں گے بےچارے. عوام عوام یار, اب عزا و جلا بولتے ہیں ہم لوگ مبلغین, ہمارے بہت سارے عزا و جلا, اب اس کو عوام وہ لام الف پڑھتے پھر, الگ لام پر زبر ہے, اور اگر اس کو ساکن پڑھے تو عزا و جل بنتا ہے, ساکن تو ہوگا نا جب یا اللہ اللہ عزا و جل نے فرمایا, اللہ عزا و جلا نے فرمایا, یہ بھی درست ہے. یہ جلا اگر پبلک جلا کر لیتی ہے, جیسے ہم مدنی ماحول بولتے ہیں, ابھی عوام اس کو ماحول بولتی ہے, مدنی ماحول لکھتے ہیں, ماحول ماحول میں آیا مبلغ کی ماحول. اچھا السلام والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ, یہ وعلی آلک, یہ میں نے اتنے پاپڑ بیلے میں سمجھتا ہوں اسے, آپ نے سنا ہوگا بارہ میں نے رٹوایا وعلی آلک ہی نکلتا تھا مبلغین کے, اب الحمدللہ کافی بہتر ہوا ہے, لیکن بہتر ان کا بھائی ہمارے اطراف میں ہوتے ہیں, یہ مدنی مذاکروں میں ہوتے ہیں, باقی اب باہر نکلو باب المدینہ کے تو میرا خیال ہے وہی الٹ پلٹ پلٹ الٹ چل رہا ہوگا. اصل بابا ہمارے یہاں مدارس میں بعض اوقات عین پر اتنی مشق کروائی جاتی ہے کہ وہ پہلے عین ہی نکلتا صرف آ نکلتا تھا, اور اتنی عین پر زور دیا کہ یہ آ جو تھا نا یہ بھی عین کر دیا ہم نے, اتنا عین کیا کہ یہ آ بھی آ ہو جاتا ہے. ارے کوئی ٹوکتا بھی نہیں ہے, اصل ٹوکنے کا رواج نہیں ہے, یعنی کہ میں مدنیوں کو دیکھا, میں مثالیں نہیں دوں گا, ہمارے مدنی صاحب سمجھتے ہوتے ہیں, لیکن ان کے برابر والا اگر فاحش غلطیاں کر رہا ہوتا ہے اس کو سمجھاتے نہیں, میرا تجربہ ہے, ورنہ وہ بار بار غلطی نہ کرے, جیسے مدنی چینل پر بار بار بار صاحب آتے ہوتے ہیں نا, وہ غلطیاں کر رہے ہیں, دوسرے مولانا بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے, کیا یہ بالکل ہی گونگے بہرے ہوتے یا نابینا بہرے ہوتے ہیں, گونگا تو نہیں بولے, کہ یہ جب باری آتی ہے تو بالکل چھوڑتے نہیں ہے, اتنا بولتے ہیں, لیکن ان کے برابر کا جو مبلغ جو عوامی مبلغ ہوتا ہے عام طور پہ, عام صاحب بھائی بیٹھے ہی ہوتے نا, وہ ٹھیک ٹھاک غلطیاں کر رہا ہوتا ہے مکاری کی, میں نہیں دیکھا کبھی ان کو سمجھاتے ہوں, شاید ڈرتے ہیں یا کیا ہے, یار مت ڈرو دعوت اسلامی والوں سے مت ڈرو, کوئی بھی دعوت اسلامی والا کسی مدنی کے آگے چوں کے چاں کرے, باپا جب تک بیٹھا ہوا ہے ان شاء اللہ آپ کو چھڑائے گا, ہاں باپا تک آپ کی فریاد پہنچ جائے گا, میں نے فلاں مبلغ کو سمجھایا اس کی یہ غلطی تھی اور ناراض ہو گیا, تو میں انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ڈالوں گا اس کو, اگر واقعی ایسا ہوا کہ وہ صرف آپ نے اصلاح کی اس کی وجہ سے ہی ناراض ہوا ہے, اب آپ نے جھاڑا جھوڑا تو ناراض ہوا, تو پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا سرکار آپ بھی ذرا معافی مانگ دیجیے, تو آپ کا احترام تو کرنا ہوگا نا مجھے, یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, تو جب کوئی مبلغ غلطی کرے نا تو مدنیوں کو بھی چاہیے اور غیر مدنیوں کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کو سمجھاتے رہیں, آپس میں غالباً اتنا ہمارا ماحول ہے کہ اگر محبت سے مبلغ کو سمجھایا جائے نا تو امید ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوں گے. میں نے ایک مبلغ کو کچھ بھیجا ان کے بیان سے چن کے, بعض مدنی پھول, تو ان کی دوبارہ کبھی باری آئی مدنی چینل پر تو ان کی میل آئی مجھے کہ اب بھی ہو سکتا ہے میں نے غلطیاں تو کی ہوں گی, آپ مجھے کچھ مدنی پھول اگر بھیج دیں, اس طرح کا ان کا مطلب مجھے میل موصول, میرا بارہ سیر خون مر گیا, دیکھو یار اس کو اصلاح کا اتنا جذبہ ہے نا, ورنہ میں اگر کسی کو غلطیاں بتاؤں تو بعد بیچارے ایسے دیر ہوشیار ہوتے ہیں یار باپا کی پیشی ہو گئی میری, پیشی کا بچہ شکریہ ادا کر, اللہ کا شکر ادا کر کہ مرنے سے پہلے تیری اصلاح ہو گئی, پیشی ہو گئی ہمارا ایک مدنی, یہاں پیشی ہو گئی قیامت کی پیشی اگر ہو گئی تو کیا کرے گا, ہمارا ایک مدنی مشورہ ہوا تھا اجی شاید آپ کو یاد ہوگا, اور ہم نے اس پیشی پر ہی بات چیت کی تھی کہ یار ہر بات کو پیشی کا لفظ لینے سے مطلب بولنے والا بھی چپ ہو جاتا ہے, اس ڈر و خوف سے گیا ان کو لگے گا پیشی ہے, یار سمجھانا پیشی کب ہو گیا, اصلاح کرنا پیشی کب ہو گیا, غلطیوں کے نشاندہی کرنا پیشی کب ہو چکا ہے, تو ہر بات کو پیشی کا لفظ دے دینے سے نتیجہ یہ نکلا کہ سمجھانے والا سمجھا نہیں پاتا, بات اسلامی بھائی اس کا بھی ذہن بناتا ہے یار آپ پیشی مت دو, ارے بھائی پیشی نہیں ہے یہ, اس کو پیشی کا نام دے کر کیوں مطلب کہ ہم اپنے اندر سمجھنے اور سمجھانے کا جو سلسلہ ہے اس کو موقف کریں, باپا نے جس طرح اشارہ کیا نا میں اس کی بنیاد بتا رہا ہوں, کہ بعض اوقات سمجھانے میں یہی ہوتا ہے کہ اگلا سمجھ ہے یہ میری پیشی ہو گئی یا یہ تو بول کر نکل جاتے ہیں. اطراف کے چند جو لوگ بعضوں کا سن رہے ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ یار آج ٹھیک ٹھاک پیشی کیا آپ کے بڑوں نے ذمہ دار نے. تو سمجھانے کا انداز مثبت ہو, جیسے امیر علیہ سنت کا ایک اپنا سمجھانے کا, مدنی پھول پہنچانے کا, دینے کا, اور بڑا مطلب نفع تلا سا اور انداز ہوتا ہے, اس طرح کا ایک انداز ہو تو پیشی کا لفظ برائے کرم اپنے ہم وہم و گمان سے نکال دیں. اور ناصحا کچھ کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے, ناصحا کچھ کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے, اس کو اپنا خیر خواہ جانو جو مجھ کو سمجھائے. یہ ایک طرح سے میں نے تھوڑا تصرف کر کے, آتی نہیں ہے شاعری مگر تھوڑا بول دیا میں نے. تو ایسا اللہ کرے ہمارا جذبہ ہونا کہ ہمیں سمجھانے والے کا ہم شکریہ ادا کریں. اور اگر مثال کے طور پر باپا نے بہت اچھی بات کی, بہت اعتدال اور مدینہ مدینہ مطلب سنبھال لیا دونوں طرف نا, لیکن میں یہ ہمارے ہم میں سارے کو چاہیے کہ اگر بالفرد سمجھانے والے کا اگر تھوڑا انداز ہمارے ساتھ جاریانہ ہو بھی جائے, ہم یہ دیکھیں کہ یار اگر میری سے مجھ سے یہ محبت کرتا ہے تبھی تو میری غلطیوں کی نشاندہی کر رہا ہے. اگر یہ مجھ سے محبت نہ کر رہا ہوتا اور یہ مجھ سے حسد یا بغض رکھتا نا, تو یہ چاہتا ہی ہے کہ یار یہ زیادہ غلطیاں کرے, زیادہ جلدی ڈیمیج ہوگا اور زیادہ یہ ختم ہو جائے گا. ہماری غلطیوں کی نشاندہی کرنے والا ہمارا خیرخواہ اور ہمدرد ہے. اب اگر تھوڑا بہت اس کا بلسارے کا انداز کبھی کبھار جاریہ نہ ہو جائے تو میرا خیال ہے جس کو سمجھایا گیا ہے اس سے بھی بڑا دل رکھنا چاہیے اور حوصلہ رکھنا چاہیے. لیکن سمجھانے والے کو جاریانہ انداز نہیں کیا, بالکل نہیں, بھول بھی نہیں کرنی چاہیے, شیطان کھیل جائے گا اور کیا کا کیا ہو جائے گا, دل دکھ گیا تو گناہ کی بھی صورت بنے گی کہ یہ کوئی محتسب تھوڑی ہے, حکیم تھوڑی ہے کہ جھاڑ کر سمجھائے. جھاڑنے کی صاحب اجازت نہیں ہے, یہ دیوا ہی نہیں اجازت. جی شرحن بھی اجازت تھوڑی ملے گی کہ ایک دوسرے کو جھاڑ کے سمجھائے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد میرے غوث کی عظمت میرے غوث کی عظمت مرحبا سلطان ہدایت مرحبا پیشوائے طریقت مرحبا ولی عہد حکومت مرحبا ولی عہد حکومت مرحبا صدقی صورت مرحبا ربیعین کی سہولت مرحبا شہباز خطابت مرحبا شہباز خطابت دوسرے ہدایت مرحبا بے شک کی حمایت مرحبا بے بس کی راحت مرحبا سرتاب شرافت مرحبا دریائے کرامت مرحبا اے بحر سخاوت مرحبا اے بحر سخاوت مرحبا اے بحر سخاوت مرحبا وہ ہم پہ عنایت مرحبا وہ ہم پہ عنایت مرحبا رہنمائے شریعت مرحبا اے شاہ طریقت مرحبا اے شاہ طریقت مرحبا اللہ کی رحمت سب کی ہے نعمت اے باعث برکت اے باعث برکت اے صاحب عزت اے صاحب عزت اے کچھ کی حمایت ہم سے عنایت اور ہم سے عنایت اور ہم سے عنایت اور ہم سے عنایت ہل مدد کیا ہل مدد کیا المدیا غوث پاک المدیا غوث پاک اونچے میں اونچا غوث کا جھنڈا اونچے میں اونچا غوث کا جھنڈا لگتا ہے کتنا پیارا غوث کا جھنڈا باپا کو بھی لگتا ہے بہت پیارا غوث کا جھنڈا گھر میں لے رہا ہوں کے بولو لگا کر بولو تیرا کر بولو کر کر بولو پیارا پیارا پیارا پیارا پیارا پیارا اونچا اونچا عظمت والا طاقت والا شان والا آن والا مدنی بہار پاپا ایس ایم ایس یہ ہاتھ میں یہ دوسرا سادہ سا نیلا جھنڈا کیا آ گیا آپ کے ہاتھ میں, یہ پینٹڈ تو نہیں ہے, وہ نقشیاں بنے اور اسی سادے جھنڈے کی مدنی بہار آئی ہے جی مدنی باہر بھی سارے جھنڈے کی آئی ہوئی ہے. نہیں آپ یہ سادہ جھنڈا دیکھو نا باپا کے ہاتھ میں ہی ہے وہ, وہ اس پہ وہ ڈیزائن نہیں بنی ہے گنبد والی. مختار بن مدینہ نے اور بہت دیر لگا دی تو میری مدنی منڈی نے میمونا بنت علی رضا جو میرے پاس بچپن سے بڑی ہوئی ہے وہ سبھی جو اس ٹائم بھائی تقریباً حاضرین میں تو بہت سارے جانتے ہیں اس کو, وہ اس نے بھیج دیا ہے. اب وہ کل ہی اسکرین پہ اس کو دکھا نہیں تو اس نے فریاد کی اپنے باپ سے کہ میرا جھنڈا گان گیا. تو میں چلو آج ان کی دل جوئی کر لیتے ہیں. تو یہ جھنڈا میں نے دکھا دیا تو چلو اب یہ کہ یہ نقشی والا جھنڈا اصل تو یہی ہے اپنا, لیکن اگر کوئی یہ بھی جھنڈا لگاتا ہے تو اس کو بھی ہم منع تو نہیں کر سکتے نا. تو یہ آسان ہے, وہ ہے دشوار. پرنٹڈ جو ہے نا ہر جگہ ملے گا نہیں, دنیا میں عام ہوگا, دنیا میں عام ہو نہیں سکے گا. تو اگر یہ میمون آبائی والا جھنڈا بھی اگر دنیا میں عام ہوتا ہے تو وہ اس پاک کا تو ویسے ہی اونچا نام ہے, اپنا نام اونچا ہو جائے گا. میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. سبحان اللہ مرحبا. تو میں نے کہا مدنی منی کے دل جو ہی مرحبا. سبحان اللہ مدنی بہار. ایس ایم ایس موصول ہوا کہ لکھنے والے نے لکھا کہ مرشدی عطار کی زیارت اور غوثیہ کلر سے محبت دیکھ کر دل بہت خوش ہوا. الحمدللہ عز و جل مرشد کریم کے والدین کے لیے روز ایصال ثواب کرتا ہوں اور اب میں باپا جان کو 12 ماہ پیش کر رہا ہوں. باپا میرے 12 ماہ قبول فرما لے. میں نے ایس ایم ایس کچھ تصرف کے ساتھ بیان کیا ہے. ماشاء اللہ تاریخ نہیں بیان کی انہوں نے, جلدی بیٹا تاریخ بھیج دو. اور یہ جو میرے پاس تکیہ ہے نا, تکیہ کے کور میرا اور نگران شورا کا, وہ بھی میمونہ کے گھر سے ہی آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. باب المدینہ سے آیا. مرحبا. الحمدللہ. پاپا آج ایک دیوانے نے جھنڈے لیے مکتبۃ المدینہ سے اور سہرا مدینہ مزار شریف پہ جا کے لگا دیے 11 جھنڈے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. مگر ایک مہینے کے لیے باقی اتار لیا جائے ورنہ لیرے لیرے ہو جائے گا. جی پاپا. ہو سکتا ہے میری امی کیا بھی کوئی دیوانہ باندھی آیا ہوگا. جی جی آج آج مکتبے پہ آ گئے, سادے جھنڈے بہت آسان ہو جائیں گے. کیا ہتھیلی رکھا آپ نے؟ 25 روپے بابا. 25 روپے. اور بڑا بابا سائز اس کا ایک ہی ہے, وہ بڑا ایک ہی نکلا. ہمارے ہاتھ میں جی ہمارے پاس 25 روپے والے. جی 25 روپے. وہ 100 کا, وہ سردار آباد میں تو اعلان 100 کا ہوا بابا. وہ بڑا نہیں بابا, وہ جو ہمارا پینا فلیکس کا تھا نا یہ والا, پینا فلیکس کے چونکہ ڈبل جھنڈے اس کو سینا پڑا تھا تو اس وجہ سے عارضی بنائے تھے. کپڑے والا 25 روپے کا. اچھا ہے 25 کا. ماشاء اللہ 11ویں اور 25ویں کی نسبت ہے. ماشاء اللہ یہ بہت سستا ہے. ویسے یار 100 تو نکل جھٹکو لگا چاہیے. وہ 100 میں اپنے بھی چمکے تو تھے, مگر میں نے کہا تھا مفت ہے یار 100 میں. اس وقت کا جھنڈا ہے نکالی نا میں نکالی نا علاقے میں سوال چلائیے. بابا نام بغدادی قرآن دازی. لبیک. چار نام. محمد وسیم بن محمد ندیم. محمد وسیم بن ندیم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ تعال. وسیم مانے خوبصورت حسین. تو میرا آقا کے حسن کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ندیم مانے درباری, صحبت میں رہنے والا. تو میرے آقا کی صحبت میں جو رہا وہ صحابی ہو گیا ایمان کے ساتھ. جمال احمد بن نیاز احمد. مدینہ موجود. ماشاء اللہ. محمد عمار مگر بیچاروں کی آواز نہیں آ پاتی. جی بابا سر مائک کی ترکیب نہیں ہے نا, ایسے مائک کی ترکیب کو سسٹم اگر ہو کہ یہ لبیک بولے تو ساری دنیا سنے یار, نہیں ہے نا سسٹم نہیں ہے. اچانک وہ کھڑے ہوتے ہیں سب جگہ مائک پہنچتے پہنچے, یہ مشکل ہے, شاید اس کا حل نہیں. عمار خان بن غلام شبیر موجود, لبیک. اگر ہمارے ساؤنڈ والے اعلان جیسے نام کا اعلان ہوتے ہی جملہ کیمرہ مین جو ہیں آپ کے, اگر جملہ کیمرہ مین کا جنرل مائک کھول دیں گے نا تو کم از کم ان کے جنرل ان کے کیمروں کے مائک سے ان کی آواز چلی جائے گی. اچھا مدنی چینل پر تھوڑے سے توجہ کا طالب ہوں, ہلکی پھلکی بھی آواز آ جائے گی. ابھی آئی نا, یہ جنرل مائک سے آئی. اچھا مدرس کو اس کے بعد آپ فیچر بند کر دیں. محمد علی سعیدی بن اقبال احمد ماشاء اللہ آؤ گے آواز آ گئے. ہاں تو یار یہ تو پہلے سے نام پکارنے سے پہلے حاجی امین کو چاہیے کہ یاد دلا دیں, اگر ان کو یاد آ جائے حاجی امین کو انشاءاللہ مائک کھول دو اعلان کرنے لگا ہوں سب سنبھل جاؤ انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں بحرین سے بول رہا ہوں, تو کیا نام ہے میرا, ادھر اے سی کا ورک شاپ ہے, کبھی کبھی ہمارے دوست ادھر آتے ہیں, لیکن ایک دوست ہمارا آتا ہے وہ ادھر آنے کے ٹائم گانا گنا لگا کے رکھتا ہے. میں نے اس کو کئی دفعہ منع کیا, ادھر سب آدمی بیٹھے ہیں اچھی اچھی باتیں کریں اللہ کی اور ایک دوسرے کو بتائیں اسلام کے بارے میں, لیکن وہ سنتا نہیں ہے. میں نے کتنی دفعہ بولا وہ نہیں مانتا, ابھی کیا میں اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا, میرا دوست ہے تو پھر بہت اچھے سے بھی سمجھایا وہ نہیں سنتا, وہ بولتا ہے کھانا نہیں مانگتا لیکن گانا مانتا. ابھی اس کے بارے میں آپ کیا عرض کریں گے معلوم نہیں. اللہ جل جلالہ کرم کرے اللہ. سعید بھائی نصیحت فرمائیے. پاپا آپ ہی کچھ ارشاد فرمائیں. یہ بیٹے گانا جو ہے نا مزوک کے ساتھ جو گانے مرب بجانے آج کل جو گانے گائے جاتے ہیں یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں, ان کی بہت وعید ہیں. تو آپ نے ان کو سمجھا دیا, اب یہ نہیں مانتے اور آپ کی دکان پہ آ کے بجاتے ہیں, یہ جس سے آپ کو بھی سننا پڑتا ہے اور دوسروں کو بھی سننا پڑتا ہے, لوگوں کو بدگمانی بھی ہوتی ہوگی آپ کے بارے میں, یہ گانے کا شوقین ہے. تو اس کو سمجھائیں, اب نہیں سمجھاتا تو قرآن کریم کی اس آیت پر غور فرمانے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ. اس کی تفسیرات احمدیہ میں یہ کی گئی کہ یہاں ظالموں میں مت بیٹھ, تو یہاں ظالم سے مراد کافر بد مذہب اور فاسق ہے. اب آپ خود اپنا حال دیکھ لیجئے, اور آپ امید نماز بھی پڑھتے ہوں گے, اس میں دعائے قنوت بھی پڑھتے ہوں گے جس میں یہ بھی ہے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ, یعنی اللہ تعالی سے یہ دعا میں عرض کر رہے ہیں آپ کہ یا اللہ میں تیرے نافرمان بندوں کو چھوڑتا ہوں. یہ روزانہ دعا میں آپ وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے نافرمان بندوں کو ترک کرتا ہوں. ونترک من یفجرک, جو ان میں سے تیرے نافرمان بندے ان کو میں ترک کرتا ہوں چھوڑتا ہوں. اور یہ چھوڑتے ابھی نماز میں آ کر مسجد کے مسجد میں آ کر اور پھر اس کو مطلب بغل میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں جو نافرمانی کا اڈی کر رہا ہے کہ کھانا مت کھلاؤ گانا سناؤ. آخر ایسی دوستی بھی کیا یار. تو ایسو سے دوستی رکھنا جو ہے نا یہ اپنی آخرت کو تباہ کرنے والی بات ہے پیارے مدنی بیٹے. حدیث پاک میں المرء مع من احب, جو جس سے محبت رکھے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا. یعنی کہ المرء مع من احب, جو جس سے محبت رکھے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو قیامت کے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. اگر آپ کو نمازیوں کے ساتھ اٹھنا ہے, درود و سلام پڑھنے والوں کے ساتھ اٹھنا ہے, تلاوت اور نعت کے شوقین کے ساتھ اٹھنا ہے, دعوت اسلامی کے مبلغین کے ساتھ اٹھنا ہے, مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشقین کے ساتھ اٹھنا ہے, یہ دیکھ لیں, یا اس گانے باجے بجانے والے دوست کے ساتھ جیسوں کے ساتھ اٹھنا ہے جن کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. ابھی آپ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں, ایسا نہ کریں, توبہ کر لیں. بری صحبت میں اس طرح جان بوجھ کر بری صحبت اختیار کرنا شریعت میں جائز بھی نہیں ہے نا, یہ اس کی اجازت نہیں ہے. وہ نافرمان اپنی جگہ پر, آپ بھی تو نافرمان بن گئے اس میں کہ ایسے کی دوستی آپ چھوڑ نہیں سکتے. اس کو سمجھیں, اس کو وارننگ دیں. اور یہ نا یہ اس طرح وارننگ دینی درست نہیں ہے کہ تم میرے دم نہیں بجایا کرو باقی تم جہاں چاہو بجاؤ تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے. اس کا مطلب جہاں چاہو بجاؤ اس کی اجازت دے دی. آپ اس کو یہی بولیں کہ تم اگر گانا تم گانا بجاؤ, تم جو گانا بجاتے ہو صبح استغفر اللہ گانے بجاتے ہو اس سے توبہ کر لو. اگر تم توبہ کر لیتے ہو چھوڑ دیتے ہو اس کو تو اپنی دوستی, ورنہ معذرت. یہ شریعت کا حکم بتا رہا ہوں میں آپ کو, آپ دیکھ لیں اس میں غور فرما لیں کہ آپ کی آخرت کے لیے کیا بہتر ہے. کہ آپ کا جذبہ ہے ماشاء اللہ خوف خدا ہے, جبھی تو آپ نے پوچھا ہے. تو میں نے وہ جو شریعت کا حکم میری سمجھ میں آیا وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب وہ گانا بولتا تو ہو سکتا ہو بے نمازی بھی ہو سکتا ہو گالیاں بھی بکتا ہو. اس طرح کے لوگ عموماً ایسے مطلب ہوتے ہیں کہ بس ان سے دوری ہی بھلی ہوتی ہے. تو یہ سارے گناہ چھوڑ دے, نمازی بن جائے, اللہ کرے گالیاں چھوڑ دے, سنتوں کو اپنا لے, پھر آپ سے دوستی کرے, دوستی رکھے, بحال رکھے دوستی. ورنہ ایسا دوست اپنے کو نہ چاہیے جو ہماری قبر و آخرت کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہو. یہ سب کے لیے مدنی پھول ہے, خالی سائل کے لیے, سوال کرنے والے کے لیے نہیں ہے, سب کے لیے. کہ دوست عاشقان رسول میں سے اپنے دوستوں, مدنی ماحول میں رنگے ہوئے دوستوں, اس کی صحبت اختیار کر جس سے دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے. اس کی صحبت اختیار کر, یہ حدیثوں کے مضامین ہیں, تو اس کی صحبت اختیار کر جسے دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے, جس کی باتیں تیری آخرت میں کام آنے والی ہوں, تیری آخرت کی رغبت بڑھانے والی ہوں. اس طرح کے مضامین حدیثوں میں موجود ہیں. دوست اچھا ہو, تو بھولے تو تجھے یاد دلا دے. حکم شریعت بھولے, عمل میں تو کمزور ہو تو تجھے یاد دلا دے, تیری اصلاح کا باعث ہو, تاکہ تیری تباہی اور بربادی کا باعث ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا ان کا پیغام آ گیا, صبح 11 بجے تربیت گاہ پر حاضر ہو جاؤں گا انشاء اللہ عز و جل. باپا قبول فرما لے, اور بارہ جی جی باپا, اور انہوں نے بلکہ آگے تو بہت حیرت انگیز اپنی کارکردگی بیان کی ہے. انہوں نے یوں لکھا, یعنی آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ کی توجہ سے 72 مدنی انعامات پر عمل ہے, شجرے کے سب اورات پڑھتا ہوں, کرم کی درخواست انہوں نے کی آپ سے. اللہ اللہ سبحان اللہ, سب اورات پڑھتے ہیں شجرے کے, ایک ہی انہوں نے یہ ایس ایم ایس. کیا بات, 72 پر عمل فرمایا پورے بات یہ ہم بولتے ہیں 72 مدنی انعاماتوں میں عمل کرتا ہوں, اس کا مراد یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ میں عمل کرتا ہوں, یہ بھی ہوتی ہے مراد. اللہ اعلم. باپا ایسے میں سے ایسا محسوس مجھے ہوا ہے, یہ 72 مدنی انعامات کا انہوں نے لکھا, میرا 72 پر عمل ہے, کچھ ایسا لگ رہا ہے کا لکھنے کا انداز. اللہ کرے یار ایسا ہی ہو, بڑی بات ہے, اس کی زیارت سعادت ہے ہمارے لیے. ہو سکتا ہے دو ہاتھوں میں پھر وہ 11 جھنڈے بھی پکڑ کے آئیں گے, گھوسیا جھنڈے. آپ ہی 11 بجے رہے پکڑی جائے. سبحان اللہ کیا بات ہے, تو 11 جھنڈے اٹھا کر آئے تو ہم کو زیارت کروا دینا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پیارے باپا جان, محمد فاض عظیم اتاری ساؤتھ افریقہ کے شہر سٹوریا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی خدمت میں سوال ہے کہ حضور غوث پاک کا ایک لقب سید الدین بھی ہے, پیارے باپا جان سید الدین کا کیا مطلب ہے اور حضور غوث پاک کو سید الدین کیوں کہا جاتا ہے؟ مدنی پور ارشاد فرما دی. بیجت الاسرار شریف عربی صفحہ 109, اردو ترجمہ بیجت الاسرار شریف 156 صفحہ نمبر. محی الدین کا مطلب ہے دین کو زندہ کرنے والا. اس لقب کا پس منظر یہ ہے کہ بارگاہ غوثیت مآب علیہ رحمت اللہ التواب سے عرض کی گئی, یا سیدی آپ کا لقب محی الدین کب سے ہوا؟ فرمایا جمعہ کے دن بغداد کے جنگل سے آ رہا تھا, راہ میں ایک شخص نہایت ضعیف و ناتوا دیکھا, یعنی بہت کمزور آدمی میں نے راستے میں دیکھا. اس نے مجھے سلام کیا, میں نے جواب دیا, پھر اس نے کہا ذرا قریب آئیے. میں نزدیک گیا, وہ بولا مجھے اٹھا کر بٹھا دیجئے. میں نے بٹھا دیا, اسی وقت وہ تندرست ہو گیا اور نیاز خوبصورت بن گیا اور اس کا رنگ بھی ایک دم نکھر گیا, آلہ ہو گیا. میں ذرا خوفزدہ ہوا. اس نے کہا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. وہ بولا میں تمہارے جد کریم رسول رحیم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دین ہوں. نہایت کمزور ہو گیا تھا, اٹھنے کی طاقت نہ تھی, تم نے مجھے زندہ کر دیا. انت محی الدین, تم محی الدین ہو, یعنی تم دین کو زندہ کرنے والے ہو. پھر میں وہاں سے جامع مسجد گیا تو ہر طرف سے میری جانب لوگ یا محی الدین کہتے ہوئے گھر آئے, نہ مجھے گھیر لیا یا محی الدین کہتے ہوئے, اور دستو پا بوسی شروع ہو گئے, میرے ہاتھ پاؤں چومنے لگے. تو جب سے یہ لقب میرا محی الدین ہوا. خلیفہ اعلی حضرت مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمان رضوی علیہ رحمۃ اللہ القبی قبالہ بخشش میں ایک شعر نظم کرتے ہیں. سفر سے واپسی میں دین اقدس کو کیا بندا, سفر سے واپسی میں دین اقدس کو کیا بندا, مغیو دی ہوا یوں نامے والا غوث اعظم کا, مغیو دی ہوا یوں نامے والا غوث اعظم کا. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے طفیل ہماری مغفرت ہو, آمین. جاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. میرا یہ سوال ہے کہ کسی سانپ کو بوتل میں بند کر کے اسے زمین میں دفن کر دیں تو کیسا ہوگا, ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ میرا نام محمد عدیل شاہ ہے اور دریا خان سے بات کر رہا ہوں. سنت اللہ عالم عرض کرتا ہوں, جب بھی یعنی سانپ کو مارنا جائز ہے کیونکہ یہ موذی ہے, تو کسی موذی جانور کو بھی مارے نا تو ان کو آسان سے آسان موت مارنا چاہیے. چھپکلی کو حدیث شریف میں ہے کہ ایک بار میں مارا تو سو نہیں کیا, دوسرے مارا اس سے کم, تیسرے مارا اس سے کم, الہذا القیاس, اسی پر قیاس کرتے ہوئے. میں اس حدیث سے استدلال نہیں کر سکتا, ویسے میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی, اس کا منشا کیا مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے یہ پڑھا ضرور ہے کہ جس کو بھی مارنا جائز ہو, مضمون یہی ہے, تو اس کو آسان موت مارا جائے. تو سانپ کو ایک تو یہ کہ اسی وقت مار دیا, کچل دیا اور مر گیا ہو, ایک یہ, اور یہ کہ بوتل میں بند کر دیا, اس کو قید کر دیا, اب زمین میں دفن کیا. اب تصور کرے کہ یہ مرے گا کتنی دیر میں, یہ بہت دیر تک اندر زندہ رہے گا, یہ بھاگتا رہے گا, بوتل سے بھاگ نہیں سکے گا اور اندر یہ گھٹتا رہے گا, کیونکہ بوتل شاید چھوٹی ہو سانپ بڑا ہو تو یہ اندر یہ کنڈلیاں بنیں گی اس کی, اب اندر نہ یہ لمبا ہو کر اپنے بدن کو سیٹ کر سکے گا, نہ سر اٹھا سکے گا بوتل میں سے, تو اس طرح بڑی اذیت کے ساتھ اس کی موت آئے گی. تو اس لیے ایسی موت کہ جس میں آسان موت ممکن ہے, پھر بھی خامہ خواہ اس کو اس طرح اذیت کے ساتھ موذی کو ایزا دینے والے جانور کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام محمد اسلم اختاری ہے, میں راجہ جنگ ضلع قصور پنجاب پاکستان سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ وضو کے اندر جو ہے یہ مسئلہ ہے کہ کوئی بھی ایک بال کے برابر ہوئی جگہ خشک نہ رہے, تو داڑھی میں بہت زیادہ خلال کرتے ہیں پھر بھی وسوسہ رہ جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بال خشک رہ گیا ہوگا, تو اس کے لیے کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دار الافتاہ اہل سنت. وسوسوں کا علاج ہے وپا, آپ ارشاد فرما جی, ان کو وسوسے آتے ہیں. اب آپ آپ ارشاد فرمائیں. اب آپ فرمائیے. فرما اول تو یہ ہے کہ وضو میں اس طرح جو وسوسے آتے ہیں کہ یہ جگہ خشک رہ گئی ہوگی, تو یہ شیطان کی طرف سے ہی ہے, تو اگر اچھی طرح اس نے دھو لیا ہے پھر بھی وسوسے آ رہے ہیں تو اس کی طرف توجہ نہ دے اور اس پر عمل نہ کرے. ایک مرتبہ دھونا فرض ہے. اب داڑھی کی دو صورتیں, ایک تو ہوتی گھنی داڑھی, ایک ہوتی چھدری داڑھی, بلکہ تین صورتیں, اور تیسری یہ ہوتی ہے کہیں سے چھدری کہیں سے گھنی, یعنی جہاں کھال نظر آ رہی ہے اس کو چھدری بولیں گے اور جہاں کھال جیسے میری ہے نا اس کو گھنی بولیں گے کہ کہیں سے کھال نظر نہیں آ رہی, ٹھیک ہے نا. اور بعضوں کی یہاں سے داڑھی ہوتی ہے اور یہاں کھال نظر آ رہی ہوتی ہے, یا کہیں کہیں بال ہوتے ہیں گنے کہیں کھال نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ جیسے کہ جہاں چھدری داڑھی ہے وہاں تو بال کی جڑ سے لے کر بال کی نوک کے ساتھ ساتھ نیچے کی کھال بھی دھلنا فرض ہے. وضو میں جو حصہ منہ کا دھونا فرض ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ دھونا بھی فرض. اور جہاں گھنی ہے بالکل جیسے یہ گھنی ہے تو یہاں پر اس گھنی داڑھی میں وضو میں کھال دھونا شرط نہیں ہے, وہ جڑ تک جڑ سے لے کر نوک تک بال دھل جائیں تو تین بار دھونا سنت موقت ہے. منہ ہاتھ یہ پاؤں تین تین بار, تو تین تین بار دھونے کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ تین بار دھوئے گا تو کم از کم اتنا تو ہے کہ ایک بار تو پورا دھل ہی جائے گا. فرض کی تکمیل کے لیے, فرض کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, مکمل کرنے کے لیے یہ گویا تین بار کی وہ ہمیں حکم دیا گیا. لیکن یہ ذہن میں رہا کہ تین بار دھونا سنت الموقعہ لکھا ہے. تو اب اس نے اپنے طور پر مکمل تین بار دھو لیا, اب انہوں نے کہا کہ وہ خلال کرنے میں بس مزہ آ کے کوئی سوکھا رہ گیا ہوگا. تو عرض یہ ہے کہ اگر سوکھا رہ گیا تو خلال کرنے سے اگر وہ گیلا ہو بھی گیا تب بھی وضو نہیں ہوگا, کہ وضو بھیگا کرنے کا نام نہیں ہے. جن اعضا کو دھونا ہے نا اس میں ایک ایک پرزا ایک ایک روئے کی نوک بال کی نوک سے کم از کم دو دو قطرے بہ جائیں, یہ تو گیلا کرنے سے دیں گے نہیں. تو یہ خلال اس وقت سنت ہے جبکہ یقینی طور پر یہ سب دھل گیا ہے, اب یہ خلال سنت ہے, ورنہ تو خلال کی سنت رہی نہیں نا. تو دھونا ہی فرض ہے, جب فرض وانی ہو سنت ادا کرنے سے کیا حاصل ہوگا. تو آپ چونکہ وسوسے ہیں آپ کو, تو آپ جس طرح میں نے عرض کیا نا اچھی طرح تین مرتبہ آپ دھو لیجئے تو انشاءاللہ یہ دھل جائے گا. اب خلال کر لیجئے, اب یہ شیطان بولے گا سوکھا رہی ہے وہ سوکھا رہی ہے, تو شیطان کے وسوسے کی طرف توجہ نہ دینا بھی داخلہ وسوسہ ہے, کہ اس طرح بھی وسوسہ دور ہوتا ہے. اور وسوسے اور ان کا علاج نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے شائع کیا گیا ہے, اس کو پڑھ لیجئے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو. یہ تو ہر ایک کو پڑھنا چاہیے وسوسے اور ان کا علاج, کہ وسوسے کس کو نہیں آتے, بہترین اس میں علاج بیان ہوئے. زیادہ رسالہ زیادہ بڑا بھی نہیں ہے, وہ نارمل رسالہ ہے, سو صفحے سے اندر ہی ہوں گے میرا خیال, اس کے صفحے کم ہی ہوں گے, تو وہ ضرور پڑھ لیجئے انشاءاللہ. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بابا یہ بہار شریعت پہلی جلد صفحہ 289 پر ایک مسئلہ ہے, تو وہ اس کی مزید وضاحت ہے کہ داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے, اور اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے گرد میں آئیں ان کا دھونا فرض ہے اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں, اور جو حلقے سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضرور نہیں, اور اگر کچھ حصے میں گھنے ہوں اور کچھ چھدرے تو جہاں گھنے ہوں وہاں بال اور جہاں چھدرے ہوں اس جگہ جلد کا دھونا فرض ہے. پاپا اس میں جو جس قدر چہرے کے گردے میں آئیں ان کا دھونا فرض ہے اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں, اور جو ہلکے سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضرور نہیں, اس کی آپ اگر کچھ وضاحت فرما دیں. اچھا میں نے جو طریقہ بتایا وہ غلط تھا, غلطیاں سامنے آ گئی میری, تو میں نے جو بیان کیا وہ کاٹ دیا جائے, اس کا رجوع سمجھ لیا جائے اس جزئیت سے اور یہ درست ہے. یہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جیسے یہ منہ دھونا جو ہے نا, یہ کان پٹی, یہ کان کے ساتھ یہ ابری ہوئی جو ہے نا, اس کے پاس یہ جو خالی میدان ہے یہاں سے لے کر یہ جو میں گھما رہا ہوں ہڈی ہے نا, ہڈی یہ جو تھوڑی یہ سب منہ کے اندر آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دبایا اب یہ جو اس میں بال آ گئے نا یہ مراد ہوں, نیچے آ گئے یہ مراد نہ ہوں. لیکن یار یہ میرا خیال ہے مفتی صاحب سے سمجھ لینا اچھا ہے, کہیں اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے, کیونکہ میں نے ابھی جو بیان کیا وہ غلط تھا, میں نے اپنی یادداشت پر عرض کیا تھا. پاپا جو آپ فرما رہے ہیں نا, جو آپ فرما رہے ہیں تو عربی کے اندر بھی ایک لفظ ہے مسترسل بال نا, جو یہ جو لٹکے بال ہوتے ہیں نا یہ, ان کا دھونا فرض نہیں ہے. اور یہ جو ساتھ کا حصہ ہے جو آپ نے جس طرح فرمایا, تو سعید بھائی بھی اس کی تائید کر رہے ہیں کہ اس میں اس حوالے سے فتویٰ بھی لکھا تھا, تو وہ یاد ہے کہ جو یہ جو لٹکتے بال ہوتے ہیں ان کا دھونا فرض نہیں ہے, بہتر ہے. لیکن یہ میں نے عرض کیا وہی جی باپا, میں احتیاط ہوں آپ سعید بھائی بھی تائید کر رہے ہیں جی باپا, تو پھر یہ سمجھ میں یہی آتا ہے ہلکے کے وقت یہ ہڈی کے جو بال ہیں یہ نہ بھی دھلے تو چل جائے گا جی باپا, جو لٹک رہے جی باپا, مستحب ہے دھونا جی جی. جزاک اللہ خیر, واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ والہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. صبح 11 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الرحیم ہے اور میں پوسد مہاراشٹر سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حرم کا دائرہ کس نے متعین کیا تھا؟ برائے کرم جواب دیا. یہ میں نے علمیہ سے کچھ سوالات کے جواب منگوائے تھے, محیج الدین کا بھی انہیں سے میں نے منگوایا تھا, حالانکہ کتاب میں بارہا پڑھا یہ حکایت تو آپ نے پڑھی ہوگی, تو وہ میں نے علمیہ کے اس سے المدینۃ العلمیہ, تو یہ جواب بھی میں نے منگوا لیا تھا اور غالباً یہ اس میں بھی ہے جو علمیہ نے جواب دیا 130 آشیقہ نے سنتی حکایات. جی باپا اس میں شاید ہے یہ ہے باپا, میں نے پڑھا حرم کی. جی ہاں جی, تو اب یہ کہ علمیہ نے سمون الہدا کا حوالہ دیا ہے, امام محمد بن یوسف صالحی شامی قدس سرہ السامی سبل الہدا والرشاد جن دبل صفحہ 203 پر ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جب حجر اسود جنت سے لایا گیا تو اس وقت رنگ بالکل سفید تھا, اس کی روشنی چاروں طرف دور تک جاتی تھی, جہاں تک اس کی روشنی پہنچی وہاں تک حرم کی حدود مقرر ہوئی. تو پہلے یہ حجر ابیض تھا سفید پتھر, پھر انسانی گناہوں سے یہ کالا ہو گیا, اب اس کو حجر اسود یعنی کالا پتھر بولتے ہیں, جنت سے آیا ہوا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم, صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا اگر 11ویں کو جلوس غوثیہ روڈ و گلیوں میں نکالنا ہو تو کیسے نکالیں؟ جزاک اللہ خیرا. دیوانوں کو انتظار ہو رہا ہے گلیوں میں بھی نکلے کچھ لگے نا کھوڑ کر نکالے حق سونا پہلے میرا خیال ہے ہم اپنے انتظامیہ کے افسروں سے مشورہ کر لیں آپ لوگ کر لینا کہ یہ پرمیشن دیں گے این او سی دیں گے جلوس نکالنے کی گلیوں میں روڈوں پہ کیونکہ جلوس اور میلاد سنبھالنے میں ان کی جان جو ہے الگ اٹک کر الگ میں آ جاتی ہوگی اور کئی میرا خیال پولیس والے دوسرے گاؤں چلے جاتے ہوں گے سفر کر جاتے ہوں گے کسی کی دادی مر جاتی ہوگی کسی کو شادی کی ایمرجنسی دعوت ہوتی ہوگی تو اس طرح یہ تکلیف بےچارے تشریف لے جاتے ہوں گے اور جو نہیں بھاگ سکتے ہوں گے وہ جلوس کا پھیرا دیتے ہوں گے تو کلمے پڑھتے ہوں گے تو کیا یہ دوبارہ جلوس میں گھوسیا کے لیے رسک لینے کے لیے تیار ہوں گے تو آپ پہلے انتظامیہ سے مشورہ کر لیں ہمارے جو مختلف صوبوں کے آئی جی ہیں سارے آئی جیوں سے پھر یہ ڈی آئی جیوں سے تو پھر مین تو ہوتا ہے علاقے کا تھانہ ایس ایچ او ہوتا ہے وہ اس علاقے کا گویا بادشاہ ہوتا ہے صدر بھی اگر اس کے علاقے میں وزیر اعظم کی بھی اس علاقے میں اگر قتل ہو گیا تو ایس ایچ او ہی اس کا کیس فائل کرے گا تو ان سے آپ مشورہ کر کے پھر سوال کرنا کہ جلو سے گھوسیا اب نکالنے کے لیے کیونکہ پہلے تو مسئلہ ہے کہ وہ اجازت دے تو ہو نا انتظامیہ اجازت دے اس کو غالب گمانے کو اجازت دے گی ہی نہیں یہ جلد سے میلاد کم لپیٹ کے رکھتے ہو یہ بتاؤ ان کو تاریخ دے دو یار آپ کی مہربانی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اس لیے ہم انتظامیہ کے لیے مزید مسائل کہاں کھڑے کریں گے یار اپنے وہ چار دیواری ہوئے نا فیضان مدینہ میں آپ آ جایا کرو یار جلدی جلدی آج تو ماشاء اللہ وہ سردار آباد مقابلے پیدا اور یعنی کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ سردار آباد والے جلوس گوسیا میں زیادہ تعداد میں فیضان مدینہ کو ہرا دیا وہ باب المدینہ کو ایسا جیسے محسوس ہو رہا تھا کیا بات ہے پھر اب باب المدینہ میرا مولد ہے میں یہاں پیدا ہوا ہوں باب المدینہ والوں کو بچانا بھی تو ہے نا تو پھر میں نے دیکھا کہ جھنڈے باب المدینہ والوں کے پاس زیادہ ہیں سردار آباد سے آئے ہوں چھپ کر سردار آباد سے آئے لیکن جھنڈے باب المدینہ کے جلوس میں زیادہ نظر آ رہے تھے اور اس وقت باب المدینہ کے مدنی مذاکرے میں اسلامی بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے بھوپال نارو کا دور بھی چیک کرنا ہے سردار آباد میں سناٹا ایک جھنڈا وہ بھی وہ کیا ہوتا ہے زیادہ ہوں گے بابا آجی شاید ایک سے زیادہ ہوگا جھنڈا فلیکس کا ون سائڈ چھپا ہوا ایک جھنڈا نکلے تعداد بھائی شاہد بھائی یہ بات کافی توجہ طلب ہے کہ باپا ہیں اس وقت نیٹ کے ذریعے ٹھیک ہے نا اور عالمی مدینہ مگر فیضان مدینہ کے منچ پر بھی باپا نہیں ہے تو اب جتنے بھی ذمہ دار یا نگران ہیں ان سب نے جہاں جہاں اسلام بھائی جمع کر رہے ہیں ان کے سب کے پاس جو باپا کی جو زیارت ہے وہ نیٹ کے ذریعے ہے تو بھی باب المدینہ میں تعداد زیادہ اور دیگر مقامات پر اجتماعی طور پر تعداد کم اس پر تھوڑا سا بھائی توجہ جاری ہے اور آپ کا بھی سر مبارک تائید کے طور پر ہی نمایاں ہو رہا ہے مطلب میرا سر ندامت سکوت فی مارد البیان بیان وہ خاموشی نیم رضا مندی یہ مسکرات بھی میرا خیال ہے بیچاروں کی جیب بٹانے کے لیے ہوگی باب المدینہ والوں کا پکڑا گیا ہوں کہ قرآن سارے نس گئے سارے ٹر گئے یہ تو تمام اکثر یہ ٹر گئی ہے جو بھی ہمارے اراکین شورا دیگر ذمہ داران ہیں سب کے لیے یہ مطلب ہے کہ یار چلو باپا فیضان مدینہ میں ہو تو آپ بول دو کہ یار باپا فیضان مدینہ میں ہے تو وہاں اسلام میں زیادہ آ گئے لیکن یہاں باپا اس وقت با نفس نفیس خود فیضان مدینہ میں موجود نہیں ہے یعنی سردار آباد اور باب المدینہ اس وقت میرے لیے یکساں ہو گیا نا جی یہی مرکز الاولیاء ہو یہی پنڈی اسلام آباد ہو یہی دنیا کے دیگر ممالک لے لیجئے تو سرے سر نظر آ رہے ہیں, ہریالی ہریالی ہے. سبحان اللہ, میلاد حال میں وہ غوث پاک کے دیوانے جمع ہیں, آشکا میں غوث آدم کی بارات سجی ہوئی ہے. سردار آباد میں انشاءاللہ کل آپ مایوس نہیں ہوں گے, کل کل تو مقابلہ سخت ہوگا میرا خیال. یہ دو دو جھنڈے اٹھا کر سردار آباد لے آ جائیں گے, ہو سکتا ہے باب المدینہ والے 11-11 جھنڈے لے کے آ جائیں. ہو سکتا ہے کل مرکز بھی میدان میں آ جائے, کل پنڈی اسلام آباد میدان میں آ جائے, کل حیدرآباد والے بولے بولے ہم بھی تو زمزم نگر میدان میں آ کے بولے گے اسکائپ کے ذریعے ہم کو لو اور جلدی جلدی نیٹ پر دکھاؤ اور دیکھو کہ باب المدینہ زیادہ ہے یا دیگر شہروں میں تعداد زیادہ ہے. چلو کل دیکھ لیتے اگر کہیں کہیں ممکن ہوا موقع ملا تو. ہم دونوں کے ہاتھ میں 11-11 جھنڈے ہوتے لیکن ہم مجبور ہیں, آپ کو پتا ہے ہمیں جھنڈے دیکھو آپ کیا یہ مجبوریاں نہیں ہیں, ہے دکھا رہے 11 جھنڈے بابا, یہاں ہیں 11 جھنڈے والے, یہ 11 جھنڈے والے ہیں بابا, یہاں پر دکھاؤ بھائی. کتنے؟ دو ہیں بابا. بابا یہ اسلام بھائی ہیں. اچھا ہاں ماشاء اللہ. دوسرا کون ہے؟ دوسرے پیچھے تین چار ہیں. ہم تو مجبور ہیں کیا کریں, 11 کہاں سے لائیں, 11 ملے لیکن منتشر ہو گئے سر, تقسیم ہو گئے. تو آپ کے گھر پہ 11 لگ گئے ہیں نا؟ میرے گھر پہ 11 لگے ہوئے, یہ تو میرے ہمارے گھر پہ بھی 11 ہیں ماشاء اللہ. ان کے گھر پہ کیا خالی حاجی شاہد کے گھر پہ لگے ہوں گے, باقی کچھ سمجھ نہیں آتی کسی نے 11 لگائے ہوں یا لگائے کسی نے 11 بس سردار آباد میں. اپنے گھر پہ کس نے 11 لگا دیے جھنڈے سردار آباد؟ ایک بھی نہیں ہے, فیل فیل فل فیل, ایک بھی نہیں ہے. چلو باول مگر آپ کا تو نام پہلے لے لیا اس نے دن کی وجہ سے, لیکن باقی ایک بھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا. باول مدینہ میں ایک ہاتھ اٹھ رہا ہے وہ بھی بابا. باب المدینہ میں اسلامی کہہ رہے ہیں کہ میں نے سردار آباد میں میرا گھر ہے وہاں پر 11 لگا دیے میں نے. سبحان اللہ, سردار آباد میں ان کی لاج رکھی وہ ہے باب المدینہ میں اسلامی آئے ہیں. مرکز لولیا میں بھی لگ گئے, مرکز لولیا میں بھی 11 جھنڈے. کتنی جگہ پر لگے؟ ایک فیضان مدینہ والے, اگر فیضان مدینہ والے ہیں بےچارے پردیسی مسافر ہیں تقریباً, یہ کورسوں والے مختلف شہروں سے آتے ہیں, تب ان کو اتنا جذبہ ہونا چاہیے فون کریں گھر پہ اور خرچہ کریں 11 جھنڈے لگاؤ, تو گھر والے بولیں گے لینے کون جائے گا, تو یہ سب مسائل ہوں گے, انہیں لگا پائے ہوں گے. باب المدینہ میں جو رہتے ہیں کم از کم وہی ہاتھ اٹھا دے کہ کس کس کے گھر پہ 11 جھنڈے لگ گئے. کیا باب المدینہ کس کے گھر پہ بے عزتی کروا رہے ہو یار؟ بابا آج اصل میں جھنڈے یا شام کو ہی ملے ہیں بابا, تو کل پھر کل ہاتھ اٹھوا ان شاء اللہ. جنہوں نے لیے لگ جائیں گے 11-11 جھنڈے. جی بابا کل 11-11 لگ جائیں گے انشاءاللہ. آج لے کر گئے کافی یہاں سے, اب بعض کے گھر ایسے ہوں گے 11 لگانے کی گنجائش نہیں ہوگی. چھت پہ لگ سکتا ہے بابا, اپنی بلڈنگوں کی چھت پہ نہیں یار, بےچاروں کے ایسے گھر ہوتے ہیں کوارٹر ٹائپ کے غریب ہوں گے, اپنے آپ پاس کوئی پلازو والے تو نہیں آتے ہوں گے, یہ غریب رہے بےچارے, وہ مشکل ہوگا لگانا ان کا 11. تو جن ان کا ممکن ہو 11 لگانے انشاءاللہ سردار آباد میں 11 لڑیاں بھی اگر کی تعظیم کی نیت سے لگائیں تو یہ بھی جائز ہے. وہ جل رہے کریں گے روشنی انشاءاللہ, یہ کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا, غوث پاک کی عظمت تو ہے دل میں, مزید بڑھے گی اسلامی بھائیوں کے لوگوں کے دلوں میں کہ یار یہ کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں کہ اتنی ان کے لیے روشنی ہو رہی ہے اور اتنا عرصہ ہو گیا دنیا سے تشریف لے گئے, رب بھی ان کی حکومت دلوں پہ قائم ہے الحمدللہ, ہمارے دلوں پہ قائم ہے, ہمارے دلوں میں کسی بھی دنیا کے بادشاہ کی عظمت نہیں ہے الحمدللہ, اس ولیوں کے شہنشاہ کی ایسی عظمت ہے کہ ہمارے ماں باپ کی بھی ایسی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. بابا ایک اسلامیہ کا میسج آیا کہ میں اپنے گھر پہ جھنڈے لگا رہا ہوں سیڑھی پہ چڑھا رہا ہوں. نہیں نہیں تو ان کو 11 مہینے کی مدنی سزا دو, اس کو گرفتار کر کے لے آؤ, مدنی مذاکرہ چھوڑ کے وہ جھنڈے لگا رہا ہے سیڑھی پہ. دیکھیے کیسے ہو گیا اس کو مدنی مذاکرے کے دوران کیسے پتا چلا آواز آ رہی ہوگی نا بابا, بعض اوقات ہوتا ہے نا گھر والوں نے بولا ہوگا کہ جھنڈوں کی بات ہو رہی ہے جلدی ایس ایم ایس کر دے, ہو سکتا ہے یہ بھی ہو. پھر لگاتے لگاتے تو نہیں نہیں نہیں 11 مہینے کی سزا, جلدی پیغام دو کہ لبیک. ناظر ہوں 11 مہینے کے لیے. بابا یہ لائٹ لگانے کے لیے ارشاد فرمایا. وہ چٹکلا یاد آیا, وہ یاد ہے چوکی دار والا. وہ ایک چوکی دار نے ایک صاحب کی فلائٹ تھی نا صبح کی, صبح کی, تو چوکی دار نے کہا کہ صاحب صاحب آج آپ کو جانا نہیں ہے. کیوں؟ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کا جہاز تباہ ہو گیا, وہ حادثہ ہو گیا آپ کے جہاز کو, تو براہ کرم آپ مت جائیے گا. تو صاحب کو کچھ دن میں بات آ گئی, صاحب نہیں گیا اور واقعی جہاز تباہ ہو گیا. صاحب نے چوکی دار کو بلایا اور انعام دیا نا, یہ میری جان بچی ہے انعام, اور آج سے تو نوکری سے فارغ. صاحب میں نے تو جان بچائی, نوکری سے فارغ کیوں؟ بولا انعام اس کا کہ تم نے جان بچائی, نوکری سے فارغ اس لیے کہ رات کو تجھے سونے کے لیے چوکی داری نہیں دی تھی, جاگنے کے لیے چوکی داری دی تھی, تو سویا کیوں رات کو؟ تو تمہیں مالک بھی کر دیا. تو یوں مطلب کے پیچھے وہ دھندا والا گیا یوں چٹکلا. جھنڈے والا گیا نہیں, اس کو بھی اس کو انعام دیا. دیکھو انعام دیا 11 مہینے کا, سبحان اللہ, تو انعام ہی ہوتا ہے. انعام دیا ہے اور اس کو نوکری سے فارغ نہیں کیا, وہ سیٹ کوئی اور ہوگا, نوکری سے فارغ ہوگا, اس کو اپنے مزید سزا دے دیتے کیا, مزید کم از کم 11 ہفتے تک مدنی مذاکرے اس کو پورے دیکھنے. سبحان اللہ, یہ اطلاع اس کو مل جاوے نا, جھنڈے لگاتے لگاتا پتہ نہیں جس کو آیا ہوگا, اس کا کوئی جگری یار ہوگا نا, بھیج دے گا اس کو ایس ایم ایس کہ بھائی تیرے لیے سزا تجویز ہوئی ہے, اور جس نے اس کو یہ پیغام دیا کہ زندگی بھر وہ یہ پیغام بھی دے جائے کہ اب تو مدنی جال میں پھنسا, بغدادی جال میں پھنسا اب تو. بابا ویسے تو یوں آیا کہ رسی بھی ہاتھ میں میرے, وہ پتہ نہیں کس طرح دیکھ رہے, سن رہے, سیڑھی پہ کھڑے ہوئے, کیا کر رہے ہیں وہ؟ رسی میرے ہاتھ میں, اس کے اندر رسی پکڑ لو میرے کو, یوں بول رہے ہیں. وہ کام میں مصروف ہے, اپنے کام کی مصروفیت بتا رہے ہیں کہ جھنڈا بھی ہاتھ میں ہے تو آ جائے گا, 11 مہینے کا میسج بھی آ جائے گا انشاءاللہ. بپا سردار آباد سے بھی جھنڈے لگے ہوئے ہیں بپا, 11 جھنڈے لگے ہوئے ہیں جھنڈوں سے فیضان مدینہ بھر دیا انہوں نے, سبحان اللہ. یہ بھی انشاءاللہ کچھ اور مناظر اس کے آئیں گے, اس میں اور جھنڈے نظر آ جائیں گے. یہ کہاں لگا ہوا جھنڈا؟ سردار آباد سردار آباد جی بابا, خزرہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت جھنڈے, سبحان اللہ. ارے ارے یار میرے فیضان, میرا ہے فیضان مدینہ, یہ مطلب میرے مولد, میری جائے پیدائش کے فیضان مدینہ میں لگا ہوا کہ نہیں؟ آج ہی آئے نا, جھنڈوں سے بھر دیا انہوں نے سردار آباد کا فیضان مدینہ. چندے کے داود اسلامی کے چندے سے لگانے کی اجازت نہیں ہے, یہ کسی کو ڈائریکٹ ترکیب بنا کر کسی مخاجر رشتہ بھائیوں سے لگوانے ہیں. ماشاء اللہ, مرحبا مرحبا. اس پہ تو لگتا ہے سردار آباد پوزیشن لے گیا باپا, پوزیشن لے گیا, تعداد کم ہے ان کے پاس, ہم کو جھنڈا بھی چاہیے بندہ بھی چاہیے. ٹھیک ہے باپا, جو آپ کو چاہیے وہی ہونا چاہیے. باپا باپا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ جھنڈے تو ولادت پر, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر لگتے ہیں, جلوس نکلتا ہے, لائٹنگ ہوتی ہے, اب جلوس بھی, جھنڈے بھی, اور آپ نے آج لائٹنگ کا بھی ارشاد فرما دیا, یہ تو غوث پاک کے عرس کا دن ہے, تو ولادت پر وہ چیزیں ہوتی ہیں اور اب عرس پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس بارے میں کچھ وضاحت ارشاد فرما دیں. عرس جو ہے یہ بھی ایک ظاہر خوشی کا ہی موقع ہوتا ہے, یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 733 پر حدیث نمبر 1073 میں ہے, جب نکیرین یعنی منکر نکیر, منکر نکیر قبر میں سوالات کرنے والے فرشتے میت کا امتحان لیتے ہیں قبر میں, جب میت کا امتحان لیتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتا ہے تو کہتے ہیں نم کنو متل عرس التی لا یو کنو ہو لا یو کنو ہو احب الی, یعنی دلہن کی طرح سو جا جس کو سوائے اس کے پیارے کے گھر کا کوئی نہیں جگاتا. حدیث شریف کے الفاظ یہاں تک ہے. تو چونکہ اس دن نکیرین نے ان کو عرس کا, بزرگ کو عرس کا, یہ اب حدیث کے تحت کیا جا رہا ہے, تو چونکہ اس دن نکیرین نے ان کو عرس کا, اس لیے وہ دن روزے عرس کہلایا. اور ویسے بھی سوگ تین دن ہوتا ہے نا, تین دن کے بعد کسی کا باپ مر جائے, کسی کی ماں مر جائے, تو وہ شادی کرتے کہ نہیں کرتے. ایک دودھا میرے پاس ایک بار آیا تھا, اس نے مجھے کہا کہ فلاں سال, یعنی دو سال پہلے یا پچھلے سال یا اس طرح بتایا, یہ قریب سال ہی بتایا کہ اسی تاریخ کو میرے والد کا انتقال ہوا تھا اور آج میری شادی بھی اسی تاریخ کو ہے. تو یہ تو دنیا کے مشاہدے کے, جس کے انتقال ہوتا ہے تو روتے ہیں, کب تک روتے ہیں, پھر شادیاں بھی تو کرتے ہیں, خوشیاں بھی مناتے ہیں, دھوم دھام بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو اسی لیے وہ تین دن تک سوگ ہوتا ہے, اس کے بعد سوگ نہیں ہوتا. البتہ بیوی کے لیے سوگ اپنے شوہر کی موت کا چار مہینے دس دن تک ہوتا ہے, اس کے بعد نہیں ہوتا, بلکہ اس کے بعد سوگ منانا حرام ہے. تین دن کے بعد سوگ منانا حرام ہے, یہ مسئلہ. جشن ولادت بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے, اور اہل اللہ جو ہوتے ہیں اولیاء اللہ, ان کا یوم عرس بھی یہ ایک خوشی کا دن ہوتا ہے. یہ ایک طرح کا مطلب دینے کے سمجھو عید ہے, کہ وہ حضرات جو ہے نا یہ موت سے ڈرتے بھی نہیں ہیں, بلکہ یہ سمجھو اس حدیث کے تحت میں کیا مطلب نہیں, مجھے نہیں کہنا چاہیے, لیکن میں حدیث سناتا ہوں. الموت و تحفۃ المؤمن, موت مومن کے لیے تحفہ ہے. حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت غمگین زندگی بسر کرتے تھے, بہت سنجیدہ اور رنجیدہ رہتے تھے, خوف خدا سے کھوئے کھوئے سے رہتے تھے. ایک بار کسی نے خواب میں دیکھا کہ یہ حشاش بشاش دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, تو وہ خواب دیکھنے والے تعجب دے کہ ایسا خوش تو ان کو کبھی دیکھا نہیں ہے. تو پوچھا حضرت یہ کیا, آج تو بڑے موج میں آپ, تو فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں آج میں آزاد ہو گیا, آنکھ کھل گئی. پھر معلوم کیا تو جس وقت وہ خواب دیکھنے والے خواب دیکھا تھا نا, اسی وقت حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تھا. یہ حضرات ان کے تو وہ مولانا آصف رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر یاد آ رہا ہے, اعلی حضرت دو حضرات کا کلام قصدن ارادتن سنتے تھے, ارادتن اور فرماتے میں دو کا سنتا ہوں, ایک تو مولانا آصف اور ایک اپنے بھائی حسن رضا. بابا وہ مولانا کافی تھے, وہ مولانا آصف رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, وہ مولانا پھولے نہیں سماتے ہیں آسی کفن میں آج, پھولے نہیں سماتے ہیں آسی کفن میں آج, کیونکہ آج ہے اس گل سے ملاقات کی رات. جب میں بھول گیا ہوں شعر, مفہوم تقریباً یہی ہے, آسی غالباً آسی ہے, مولانا کافی, مولانا آصف علی سے. پاپا وہ کافی تھے شاید یہ شعر جی جو التزاماً حضرت جن کا کلام کے متعلق فرمایا وہ مولانا مولانا کافی تھے وہ. اور یہ اور کفایت اللہ کافی, کفایت علی کافی جی بابا. ہاں ہاں جزاک اللہ کہ اعلی حضرت اپنے بھائی جان حسن رضا خان اور مولانا کافی علی رحمت اللہ شافی کے علاوہ کسی کا التزاماً, یعنی کہ قصداً اور انتظام کر کے وہ کلام نہیں سنتے تھے, دونوں ان دو کا سنتے تھے کہ ان کا کلام جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے. یہ میرے کو شعر میں بھول گیا ہوں, یہ اللہ اگر مل جائے تو سنا دوں, بہت پیارا شعر ہے. بھولے نہیں نہیں ملا تو وہ کسی آسی, میرا خیال ہے وہ آسی کا شعر ہے جو میں نے آپ کو ٹوٹا پھوٹا سنایا. اللہ کرے گا مل جائے گا اور کبھی موقع ملا تو پھر عرض کر دوں گا کہ آج آسی مرنے کے بعد اپنے کفن میں لپٹا پھولا نہیں سنوارا کہ آج تو معلوم ہے کیا ہونا ہے, آج قبر میں میرے آقا کی مجھے زیارت ہونی ہے, خوشی کی رات ہے میری. اب اعلی حضرت بھی لکھتے ہیں نا, جان دے دو وعدہ دیدار کا, اب سنا دینا. جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے, جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ چہرا ہے نظارہ تیرا, کہ یہاں مرنے پہ چہرا ہے نظارہ تیرا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. بغدادی قصیدی بابا, یہ چار نام بغدادی قرآن دازی. لبیک. حارث محمود بن مجاہد احمد, حارث محمود بن مجاہد احمد. آواز لبیک. ماشاء اللہ. یہ پہلے ساؤنڈ والوں کو بولنا پڑے گا کہ وہ جنرل مائک پر ہاتھ رکھیں, سب یہ ان کی مہربانی ہو, کیمرے سے کافی ہٹ کر دے. اور اگر کوئی نام لیا جا رہا ہے وہ کیمرے کے قریب آ جائیں گے تو بھی زیادہ آسانی رہے گی. نہیں آپ پتا کیسے, جنرل مائک بول رہے ہیں اپنے عماد بھائی, جنرل مائک کا فیڈر اٹھا دیں اور جیسے ہی ان کا پورا ہو جائے جنرل مائک کا فیڈر نیچے کر دیں, آپ کر کے دیکھیں اللہ نے چاہا تو آواز آ جائے. جس کا نام نکلے وہ ذرا خوشی میں جوش میں لبیک بھی تو بڑی آواز سے کہنا. محمد قاسم بن محمد عمر, محمد ماشاء اللہ. ارے واہ قاسم بھائی. جی بابا. ارے یہ کیسے تو والا. جی جی ماشاء اللہ مبارک ہوئی. 11 میں تو نہ لو چاہیے ماشاء اللہ. گجراتی چھ منگ گجراتی قاسم بھائی ماشاء اللہ. محمد صدیق اشرف علی ولد محمد راشد, محمد صدیق اشرف علی ولد محمد راشد, محمد صدیق اشرف علی ولد محمد راشد, جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ. لا موجود. امامت کورس محمد واجد بن محمد صدیق, محمد واجد بن محمد صدیق, محمد واجد بن محمد صدیق. پاپا یہ خلیل بھائی شیر سنا رہے ہیں. بن لیا. جی بابا. آج آسی آج پھولے نہ سمائیں رات کی رات جس کے جو یہاں ہے اس گل کی ملاقات کی رات جس کے جو یہاں ہے اس گل کی ملاقات کی رات. بپا دسیو ایس ایم ایس آ چکے ہیں ہمیں کہ گیارہ گیارہ جھنڈے ہم لگا چکے ہیں, اور سردار آباد سے یہ ایس ایم ایس بھی موصول ہوا ہے کہ فیضان مدینہ سردار آباد میں جھنڈے جو ہیں وہ بھی کسی کی ذاتی ترکیب سے لگے ہیں, اور ایک ایس ایم ایس یہ موصول ہوا ہے کہ رسالہ نور والا چہرہ کے لنگر کی کارکردگی کا ایک ڈویژن کا باب المدینہ پاکستان کے کسی کابینہ کے کسی ڈویژن کا ہے کہ 500 رسائل لنگر کر دیے ہیں. ماشاءاللہ سردار آباد اور باب المدینہ کا مقابلہ ہو گیا اسے. دیکھنا کیا ہوتا ہے. ایک میسج اور آیا ہے سردار آباد سے کہ کل سردار آباد فیضان مدینہ اسلامی بھائیوں سے بھر دیں گے, تو آپ کل باب المدینہ والے کی تیاری پکڑ لیں. باب المدینہ والے باب المدینہ ہار جائے گا لگتا ہے. فیضان مدینہ بھر دیں گے یا ہال بھر دیں گے؟ ابھی ہال کا آیا تھا, فیضان مدینہ ہو سکتا ہے. زیادہ جوش چڑھ گیا, فیضان مدینہ بھر دیں گے. نہیں یہ بھر دیں گے لگتا ہے. اب جب وہ باب المدینہ والے کیا کرتے ہیں تو میرے مولید کی علاج رکھ لو یار. آجی امی کل انفرادی کوشش دعوت کو عام کریں گے انشاءاللہ. ہم تیار ہیں مقابلے کے لیے. کتنے نہیں دینا ہے انشاءاللہ. ہم تیار ہیں مقابلے کے لیے. بپا اگر سردار آباد والے کے نام ہار دیں گے انشاءاللہ دیوان اپنے پنجے سے 11 جھنڈے لے کر آئیں گے. اب سردار آباد والے کتنے 11 جھنڈے؟ میرے کو لگتا ہے یہاں پور کے بیٹھے ہوئے ہیں شاہد بھائی. اگر آج یہاں پور اس وقت کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج منصور اگر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر ان کو جوش آ گئے, اور کہیں اگر اظہر بیٹھے ہوئے ہیں نا اور ان کو اگر جوش آ گئے, اور اگر وقار اگر ابھی ہوا تو پھر دیکھنے جیسا ہوتا ہے. پھر تو دیکھتے پھر کیا ہوتا ہے. ایسا اور اگر آج ہی علی اس وقت اگر زمزم نگر میں ہوئے نا پھر تو زمزم نگر تو دیوان ہوئے. ہاں مطلب دیکھتے ہیں ایسا کچھ. ہند والوں کو آپ بھول رہے ہیں, آپ ہند والوں کو بھول رہے ہیں. ہند والے بھائی بھول نہیں رہے وہ ہند والے. آپ ہند والوں کو تھوڑا ایسے میں کہہ رہے ہیں ہند والے خود ہیں کدھر, ان کے نگران کدھر ہیں, ان کے ذمہ دار کدھر ہیں, ان کے ویڈیوز کدھر ہیں, ان کا اسکائپ کدھر ہے, یو کے کدھر ہے, امریکہ کدھر ہے, یہ سب کدھر ہیں, جھنڈے کدھر ہیں, جھنڈے کدھر ہیں. نظر آئیں گے تو یاد بھی آئیں گے نا. اسدیدہ دور اس دل دور. کیا مطلب ہے؟ کہاوت ہے کہ جو آنکھوں سے دور ہوتا ہے وہ دل سے بھی دور ہو جاتا ہے. تو ذرا آنکھوں میں تو آئے نا, آنکھوں میں آئے, سر پہ رہے, دل میں گھر کریں. پہلے آنکھوں میں آئے پھر دل میں گھر کریں گے نا. کچھ آواز آ رہی ہے سردار آباد سے بپا؟ جی لبیک. مائک لگا ہوا ہے سردار. آپ مذاکروں میں شرکت کی نیت کریں نا, بتاؤ. اب ایمرجنسی مدری مشورے کرنے پڑیں گے دونوں شہر والوں کو. میرا خیال ہے یہ طلبا میں بھر دیں گے یار. اور آپ کے طلبا آپ کی مانتے نہیں, بہل مہینہ والے طلبا کا مانتے کہاں ہے یہ سب جھنڈے لے کر آ جائیں گے. دیکھو کل منوا لینا آپ پیر جوڑ کے. بپا آگ لگ گئی ہے بپا, اب تو ہوگا کچھ بپا, ہونے والا ہے. ہم باب المدینہ کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ بھر دیں گے. تعداد میں بھلے باب المدینہ سے زیادہ لائیے گا, پیچھے رہے. جنید مجھے ان دونوں کو کشتی کرنے دو یار. کیوں یار گڑبڑ کر رہے ہیں؟ باب المدینہ کے پیچھے پیچھے یہ بھر دیں گے. یہ پیچھے لگے ہوئے پیچھے تعداد زیادہ ہونی چاہیے, پیچھا کریں گے برابر. یعنی باب المدینہ سے زیادہ تعداد میں باب المدینہ والوں کا استقبال کریں گے آپ. کیا بات ہے یہ, ایسا کر دیتے ہیں ان کو جو کرنا ہے انشاءاللہ, باقی ہم بھی کچھ کریں گے. میں تو باب المدینہ میرا مولید ہے, یہ سردار آباد میرا نہیں ہے. بولیے سردار آباد بھی تو باب اس کے پاس ہے سارا جہاں. باب المدینہ سے آ رہے ہیں سردار آباد جائے تو وہاں میں ہوں. حاجی عبدالحبیب اگر یہ ذہن بنے نا تو مجھے لگتا ہے سر ممبئی کا فیضان مدینہ اگر کوشش کرے تو شاید پاکستان کے سارے فیضان مدینہ سے آگے نکل سکتا ہو. تو ایس ایم ایس تو آئے گا, ہم سن بھی رہے ہیں بمبئی میں, سن بھی رہا ہے کہ نہیں. امیر سے بمبئی والوں, آپ نے جو جملہ کہا ہے اس پر امریکہ سے میسج آ گیا ہے, باپا کی بارگاہ میں عرض فرما دیں ہم باپا کی نگاہوں سے دور ہیں, ہمیں دل سے دور تو نہ کریں. کیلیفورنیا امریکہ سے اسلام بھائی کا میسج. یافور بھی لبیک. تم آپ اسکرین پر نظر آتے رہیں گے تو کیسے دل سے دور ہوں گے یار؟ نیٹ کے ذریعے کوئی ترکیب بناتے رہیں گے. ایک بےچارا دیکھتا ہوگا, ایسے ہی بھیج دیا ہوگا. یا بات دعوت اسلامی کی جیتے مائی ہے تو ذمہ داران سے بالخصوص کی جا رہی ہے, اگر وہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے بہتر ہو جائے گا. ساؤتھ افریقہ والے کہاں ہیں ایسا؟ بلکہ ہمارے 12 مدنی کاموں میں ایک کام تو ہمارا مدنی مذاکرہ ویسے ہی ہے. ایسا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے, اب 2 مذاکرے رہ گئے, اب دیکھیں اب کیا مقابلہ میں کون آگے بڑھتا ہے. دیکھتے ہیں پاکستان یہ کیا ہوتا ہے. گنتی شروع ہو گئی بابا, 2 مذاکرے رہ گئے نا بابا, گنتی شروع ہے 2 دن میں انشاءاللہ. اب کل بھی مقابلہ ہوگا, بڑی رات 11 شریف کو بھی مقابلہ ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں یہ یاد رہے کہ باب المدینہ اور سردار آباد دونوں پاکستان میں ہیں. کام کام گرو ہے صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا بغدادی کسوٹی سے, بغدادی کسوٹی آج باپا کون کرے گا؟ سردار آباد والے کرے گا. سبحان اللہ, لبیک. آج وہ کرے جنہوں نے اپنے گھر پہ 11 جھنڈے لگائے, لیکن کوئی بیچارہ چلو 11 جھنڈے خرید لیے وہ آ جائے میدان. جی جی, یہ خریدنے والے ہیں. آج تو آ گیا ہے نا کہ میں لے جاؤں گھر پہ لگاؤں گا. جی, 11 جھنڈے والے بھی ہیں, 11 جھنڈے لگانے والے بھی ہیں شیف بھائی کے پاس. مگر یہ کہہ دو ہم مدنی چینل کے 11 جھنڈے لپیٹ کر 11 ہاتھ میں پکڑ لیے, اس کی اجازت نہیں ہے. اپنے وہ جیب کو تکلیف دینی ہے, خریدنے. اب نور والا, نور والا چہرہ کیا بھی لنگر الحمدللہ عز و جل جاری ہے ماشاء اللہ. چلو جس نے اگر 111 نور والا چہرہ لنگر احسان کر چکا ہو کل کے اعلان کے بعد, اس کو بھی لے لیتے. کروں گا وہ نہیں, کر چکا ہو یا خرید چکا ہو کم از کم 111 اس کو بھی لے لیتے. لنگر کے لیے خرید چکا ہو وہ بھی آ جائے, 111 زیادہ والا بھی آ جائے. چلو اماد بھائی طریقہ بیان فرمائیں. 11 سوال, 20 سوال, 25 سیکنڈ, مرادی شے ہے, کوئی مقدس مقام بھی ہو سکتا ہے, نام بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کے اس میں مشاورت کرنے کی اجازت نہیں ہے. 12 سوال میں نام بتانا ہے. وقت چلا جائیں صاحب. لبائی چلا دیجئے. کل بغدادی کسوٹی کا جو یہ جو پٹی لگی ہوئی نا, یہ بھی نیلی تھی ماشاءاللہ, مدینہ مدینہ لگ رہی تھی. آج اس کا رنگ بدل دیا آپ. تاج پور سے میسج بھی آ گیا, ہم بھی شامل ہیں نیلے میں. کہاں سے آ گیا؟ تاج پور سے میسج آیا ہمارے غلام یاسین بھائی کا, ہم بھی ساتھ ہیں, ہم نے نہیں بھلایا, نہ ہم دل سے دور ہیں, باپا کو سلام. اب دیکھیں کل کیا مناظر آتے ہیں. اراکین شورا کے میسج آ رہے ہیں. وقار بھائی کا میسج ہوتا ہے. اجی وقار بھی باپا مقابلہ سخت ہے نا انشاءاللہ, بغیر آستی میں چڑھائے لڑنا ہے. شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, گوشت مرا تحریک, گوشت گوشے پاک کا جھنڈا لگاؤ تیری, گوشے پاک کا جھنڈا لگاؤ تیری, گوشے پاک کا جھنڈا لگاؤ تیری, سات سات سات سات سات سات فل فل فل فل مسجد بڑا تیری. باپا سوچ کے خلاف جنگ, جاری قیمت کے خلاف جنگ, جاری سود کے خلاف جنگ, جاری برائیوں کے خلاف جنگ, جاری. باپا آستینیں تو چڑھانی نہیں ہے, لیکن جھنڈے لے کر آنے نہیں آنے اس لڑائی میں. دیکھو شیطان سے ہم لڑتے ہیں نماز میں, آستینیں نیچی کرنی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے باپا, ہاں تو آستینیں نیچی کر کے لڑیں گے یہ انشاءاللہ تعالی. اماد بھائی ایک ایک جھنڈا جو ہے نا یہ شیطان کے خلاف تلوار کا کام کرے گا انشاءاللہ. یہ ہے نا, یہ اس کا ایسا اس کی مطلب کہ وہ گھومتی ہوگی اس سے, یہ کیا ایک لگی ہے دوسری لگی تیسری لگی چوتھی لگی. لہراتے رہیں گے, شیطان کو جلاتے رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. وقت شروع کریں حاجی صاحب, حاجی امین. جی جی لب بھائی سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان آپ کی مرادی شے انسان ہے؟ نعم. باپا بنگلہ دیش سے بھی پیغام آ گیا, ہم بھی اس مطلب لڑائی میں شریک ہیں. بغیر بنگلہ دیش نے مدینہ سے ان کی بھی زیارت کروا دیجئے. آپ اپنے وہ نیٹ کی جو وہ ہے نا خدمات, اس کا دائرہ کر بڑھا دیجئے, ہم بات دیکھیں کل کیا آتا ہے. ایسا مدینہ میں کل مدینہ میں بڑی بات ہے. گیارہویں شب ہے سبحان اللہ. بابا زمزم نمبر شاید بغداد میں بھی گیارہویں شریف کل ہوگی. بغداد شریف میں بھی کل بڑی رات ہے سبحان اللہ. بابا زمزم نگر سے بھی لبیک آ گئی. فاروق جیلانی ماشاء اللہ. شاہد جس طرح مرض کا بچہ بیٹھتا ہے نر سارا مدری مذاکرہ یہ آخر تک بیٹھتے ہیں شاہد بھائی, اور پرمینٹ بیٹھتے ہیں, ہر ہفتے کو نظر آتے رہتے ہیں. ایسا کوئی رکن شورا میرے ذہن میں نہیں ہے. خلوت میں بیٹھتا ہو تو کہہ نہیں سکتے, یہ کام خلوت میں کرنے کا ہے. اور چار وہ ٹھیک ٹھاک جمع کر کے حاجی شاید کو کبھی اکیلا نہیں دیکھا میں نے. یہ بیٹھتے ہیں ماشاء اللہ اور لے کے بیٹھتے ہیں سہمائی ہو. اگر یہ سارے رکن شورا یہ سنبھالنے نا کام, کہ یہ بھی مدنی مذاکرہ بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے, اور اس دوران کوئی مدنی کام دوسرا نہیں کرنا, یہی مدنی کام کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں یار مدنی انقلاب اور بغداد انقلاب آ جائے, مگر کوئی رکن شورا آپ کا اس طرح بیٹھتا نہیں ہے, جلوت میں نہیں بیٹھتا کہ جمع کرے اسلامی بھائیوں کو, اور اس طرح ہم نیٹ پہ اس کو دیکھیں بھی. یہ کتنی ٹائم سے میں دیکھ رہا ہوں کہ شاہد حاجی شاہد نظر آتے ہیں اسکرین پہ. جی بابا یہ اہتمام اہتمام کرتے ہیں. ایک ہی آدمی ہے یار, یہ ان کے او بی وے نہ بھی ہو نا تو بھی یہ ہوتے ہیں اپنے نیٹوں کو بھی لے آتے. جی الحمدللہ بچوں کو بھی بیلا بھسلا کر جب تک بولے ان کو پلے نہ پڑے, جب پڑے رہے تو ان کا ذہن بنے گا یار یہ میری لائن ہی ہے. بپا ایس ایم ایس کی یوں کہہ سکتا ہوں میں لائن لگ گئی ہے الحمدللہ. بپا کل تو بھی جنگ عظیم چھڑی ہوئی ہے بپا, بغدادی جنگ چھڑ چکی ہے بپا, اور ہم نے نیٹ آئی صاحب ہم نے نیٹ پورا کھول کے رکھا ہوا ہے. بغدادی نیٹ سمجھ لیا جائے, بغدادی نیٹ ہمارا تیار ہے, جو آئے گا انشاءاللہ فیضان بغداد سے حصہ پائے گا انشاءاللہ عزوجل. انشاءاللہ یعنی اب ہر آپ سے ہر کوئی رابطہ کرے تو نا. تم لوگ جھنڈے نہیں دے سکو گے ہاں قوم کو. جی بابا ایسا نہ ہوگا پھر جھنڈے نہ ملے. بابا سادہ بھی تو ویسے ہی ہار گئے بابا. مطلب ہار گئے آئے تھے ختم ہو گئے بابا. اچھا جھنڈے ختم ہو گئے ابھی آپ نے جو ایک آسرا دیا نا بابا, آپ نے جو آسرا دیا نا آج, وہ آج جو آسرا ملا ہے سادہ, وہ انشاءاللہ کل کچھ اس کا سلسلہ بن جائے گا. ایسا نہیں کرو یار امین لبے, یہ مکتبے پر تو فی الحال مکتبے پر پرنٹڈ ہی ہونا چاہیے. فی الحال پرنٹڈ ہی ہونا چاہیے تو میں نے میمونا کی دل جوئی کے لیے, میری بہت پیاری بچی ہے یار, اس کے لیے میں نے ترکیب بنا لی نگران شورا کے مشورے سے بنائی دی, کیونکہ وہ میں ڈر رہا تھا کہ یہ لاؤں نے کہیں پھر بولے نہیں کہ ہم کو میرے نقشے والے کا خود یہ سادہ لے رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا وہ کو جو شے وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ لا بپا, آج تو پتہ چلا ہے کہ وہ حاجی وقار نے انفرادی کوشش کر کر سارے جھنڈے اپنے مکتبے کے ختم کروائے, سیل کروائیے وہاں جا کے ماشاء اللہ. کیا ہوتا کل پتا چلے گا, دیکھو جو اسکرین پر نظر آئے گا اسی کا سمجھ آئے گی کہ جنگ میں جڑا ہوا ہے, باقی اب جو اسکرین پر نہیں ہوگا اپنے کیا کر سکتے ہیں. بپا خیبر پختونخوا سے میسج آ گیا, بلوچستان سے بھی میسج آ گیا ہے, اور بغدادی جنگ کا سلسلہ جاری ہے. بپا اس کو جنگ کہیں گے یا مقابلہ کہیں گے جو بھی اب آپ بتا دیں کیا کہیں. تو ان کا آپس میں مقابلہ ہے مگر شیطان کے خلاف تو ہماری جنگ ہے. آپس میں ہم سب مل کر بغدادی جنگ کر رہے ہیں نا شیطان کے خلاف. جی جی کوئی حرج نہیں بغدادی جنگ کے لیے, سب سمجھتے اس کا معنی کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, کیا وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہیں؟ لا, بابا ایک میسج یہ موصول ہوا ہے کہ انہوں نے آج جلو اپنا جھنڈا غوثیہ کا لنگر بھی کیا ہے. سبحان اللہ, کتنے جھنڈے باتیں نہیں دیا بابا, تعداد تو کم ہے. جھنڈا بھی کسی کو دے دیا لنگر. مان بھائی آپ ٹائم بھی چلاتے ہو سوال بھی کرتے ہو, تو یہ دونوں کام چل رہے ہیں نا ساتھ ساتھ. چوتھے سوال کا وقت ختم ہو رہا ہے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, جو آپ کی مرادی شخصیت ہے کیا وہ قرون ثلاثہ میں سے ہے؟ لا. باپا موریشس بھی آ گیا ہے. ارے واہ, ویلکم. پانچویں سوال کا وقت بھی چل رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, آپ کی جو مرادی شخصیت ہے کیا انہوں نے تصوف کے موضوع پر کتاب لکھی ہے؟ لا. اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, آپ کی مرادی شخصیت کیا مرب ہیں؟ لا. یہ غنوات, یہ تو ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے. ساتویں سوال میں آپ اپنی مرادی شخصیت کے حوالے سے ایک ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے. چھٹے سوال پر ساتویں کا وقت جاری ہے. بارہ بج چکے گھڑی میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بلال رضا اتاری, جامعۃ المدینہ, مرکز الاولیاء. الحمدللہ کل ہی 11 پرچم میں نے اپنے گھر پہ لگوا دیے تھے. سبحان اللہ, یعنی آپ یہاں پر ہیں اور آپ نے گھر پر لگوا دیے؟ جی, ماشاءاللہ. کال کر کے بابا, کیا آپ کی مرادی شخصیت غوث اعظم کے خاندان سے تعلق ہے ان کا؟ نعم. سبحان اللہ, غوث پاک کی پھوپھی جان کا جھاڑو یاد ہے کسی کو؟ لائیں گے پاپا. تو کہاں پہنچتے ہیں پاپا؟ جہاں پہنچائیں گے وہیں پہنچیں گے. آٹھویں سوال کا وقت جاری ہے. تقریباً آپ کے پاس 7 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, مبشر اتاری, معلم تربیتی کورس. پاپا جان, آپ کی مرادی شخصیت کا مزار پاک بغداد شریف میں؟ معلوم نہیں. نہیں ہوگا بغداد شریف میں شاید. وجہ شہرت نہیں, معلوم نہیں ہے. کنفرم معلوم نہیں ہے, بلکہ لا ہی سمجھ میں آتا ہے. لا لا, لا ہی سمجھ میں آتا ہے. لیکن چلو دوسرا سوال کر لیں, آپ کو موقع مل گیا. جزاک اللہ خیرا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان, جو اپنی آپ کی مرادی شخصیت ہے کیا وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی؟ کیسے پتا چلے؟ تلاوت تو بہت سارے آدمی روزانہ کرتے ہیں, اس حوالے سے کوئی شہرت کا تو بابا اس کا جواب یہ نہیں ہو سکتا. وجہ شہرت نہیں. ہاں وجہ شہرت یہ نہیں. لا, ان مانو گلا. باپا اب تک تو ممالک آئے, شہر آئے, ابھی مجلس مدرسۃ المدینہ باب المدینہ بھی آ گئی ہمارے میدان میں اور یہ بھی کل کے لیے تیار ہے. جامعہ المدینہ کہاں ہے بپا؟ وہ جامعات آ گئے میدان میں. آگے بابا موجود ہے. جامعہ والے ذرا ہاتھ اٹھائیں, ہاتھ اٹھائیں جامعہ والے. یہ ابھی کورس والے ہیں, ابھی جامعہ والے نہیں ہیں. یہ جامعہ والے ہیں, یہ جامعات والے نہیں ہیں. جامعہ والے اسلامی کے طلبا جامعہ والے ہوں وہ شمار کیے جائیں نا. کورس کے جامعہ والے والے تو آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں. میری جامعات کی مجلس تو شرمندہ مت کرو. استغفر اللہ, بیچاری مجلس خود نہیں آ سکتی تو بچے کیا آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, آپ کی مرادی شخصیت کے والد کیا اس وقت زمانے کے مشہور ولی تھے؟ نعم. سبحان اللہ. دو سوال باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, کیا وہ ام الخیر کے نام سے مشہور ہیں؟ لا. اللہ اللہ, دس ہو گئے سوال. آخری سوال لا, میرا لا جواب درست ہے اور یہ لا کہنا کسوٹی ہے. یا اللہ خیر. اب تو میرا بہت سارے پہنچا دیا. آخری سوال ہے آپ کے پاس اور وقت آپ کے اختتام کی طرف جا رہا ہے. پانچ سیکنڈ سے کم وقت آپ کے پاس ہے. دو سیکنڈ ہے, ایک اور وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ہی صاحب ہے, بار بار سوال کرے تو اس کی کوئی مدنی فیس کا کوئی دائرہ کا شعبہ بنا یار, ایسا نہ کریں یار. ایک اسلام بھائی, ایک سوال, دو سوال, تین سوال, بدل بدل کے ہونے چاہیے. جو دوسرا سوال کرے وہ دوسری مدنی فیس, تیسرا سوال کرے تیسری مدنی فیس. کیا فرماتے ہیں آپ؟ ابھی آپ کچھ نہیں فرما رہے. سوال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہوں گے. ٹھیک ہے پاپا, جیسا آپ چاہیں. پیارے پاپا میرا خیال ہے. پیارے پاپا جان, ان کا نکاح ایک سیب کی معافی کی تلافی کے لیے ہوا تھا. نعم. پاپا سکھر بھی آ گئے میدان میں. سبحان اللہ. بھائی یہ جو بھی آ رہے ہیں نا آپ کے ٹیلی فون کی اسکرین پر آ رہے ہیں ایس ایم ایس کی صورت میں, ان کو بولو کہ کل مدنی چینل کی اسکرین پر آ جائیں. ایسا بھی ان کو تو خود سوچنا چاہیے کہ ہم خود براہ راست پھنس رہے ہیں. اب ہمیں کوئی پھنسنے کے لیے آ رہا ہے تو ہم نے اپنا یوں سمجھے کہ مدنی گھاٹ پھنسا لیا کل کے لیے. اب دیکھیں جنہوں نے شمولیت کی کل آتے نہیں آتے. عرب شریف والے بھی آ گئے بابا, وہ بھی مذاکرے میں شامل ہیں. آنے جیسے نہیں ہوں گے بےچارے, کیا آئیں گے یار, جمع نہیں کر سکے ہوں گے تو اس لائن میں وہ نہیں آئیں گے اسکرین میں. عرب شریف والے بھی شامل ہیں ہمارے ساتھ. ماشاء اللہ, بغیر جھنڈے کے. چلو بغیر جھنڈے کے, وہاں جھنڈے کب پہنچیں گے یہ پرنٹڈ, کب بےچارے اٹھائیں گے اپنے ہاتھوں میں. بپا یونان گریس والے تو نیٹ پر ہی آ گئے ہمارے پاس. واہ سبحان اللہ. کل ان سے گیارہ گنا ہونے چاہیے, مقابلہ کرنا ہے تو. ہاں بھائی گیارہ گنا لائیں گے کل. شاید اپنے جلموں میں گھومے. باپا کان, یہ نیٹ کے ذریعے دنیا بھر کے مدنی مذاکروں کے لیے آنا, یہ دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کے لیے زبردست قسم کا ایک بغدادی مقابلے کی کیفیت پیدا کر رہا ہے. اس میں تو تمام نگران اور ذمہ داران کم از کم دو راتیں ہیں. کچھ مدنی جلوے دکھائیں, بغدادی جلوے دکھائیں. یار یہ شاہد کا ریکارڈ نہ توڑے گا یار, خالی شاہد اکیلا کیوں آ گیا یار, دوسرے اللہ کے نشورہ نہیں آپ کے پاس اسی طرح جمع کرنے والے, پیغام دو کہ ہم شاہد کو سارا نہیں کھانے دیں گے, ہم بھی ہیں اب ہم بھی انشاءاللہ شاہد سے زیادہ اس طرح لے کے بیٹھا کریں گے, کوئی آؤ ہے کوئی انسا ہو تو سامنے آئے, انسا ہو تو آؤ نا یار, تو بولے گا ان جیسے نہیں ہے, نہیں ابھی میسج آئے گا وقار بھائی اجی آپ سب سن رہے بابا, ہر ہفتہ اگر ملا ناگا اگر ملک سے باہر ہے تو ملک سے باہر بھی تو بیٹھ سکتے ہیں یار, وہاں تو سروس زیادہ پاور فل ہوتی ہے, وہاں کمی بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے, جی ہاں, تو ہر جگہ دنیا میں جہاں بھی ہو ہفتے کا مدنی مذاکرہ قضا نہ ہو, ایسے کوئی رکنے شروع کا ایک بھی پیغام نہیں آیا کہ بھائی اب ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے, شاہد کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, ہم بھی انشاءاللہ ہر ہفتے آپ کو نظر آتے رہیں گے اسکرین پہ, نگرانِ پاک کابینہ کے پیچھے پیچھے, اور اسلامی بھائیوں کو لے کر اکیلے بھی نہیں, دیکھیں کس کا پیغام آتا ہے کون آگے بڑھتا ہے, ایک بھی نہیں آ رہا ہے, اور باب المدینہ کی نگرانِ کابینہ ہمارے کورنگی کے انہوں نے بھی کل قافلے لانے کی نیت پیش کی, وہ الحمدللہ ماشاءاللہ, پاپا میسج تو آئے کوشش ہوگی اور اس طرح کے مطلب ترکیب ابھی شروع ہے, رکن شورا کی ایک رکن شورا کا میسج آیا ہے مجھ تک ایک کب پہنچا ہے, یافور بھائی کی بھی کا بھی میسج ہے کوشش ہوگی جی, یافور بھائی کا بھی میسج آ گیا بابا الحمدللہ, فاروق جیلانی رکن شورا ان کا بھی کوشش ہے, ان کا زمانہ ہے کوشش ہے, اور مرد کے بچے نے کر کے دکھا دیے شاہد نے, وہ کتنے عرصے سے کر کے دکھا رہے ہیں, جو پی کے پاس ہے وہ سواگن کور کی ہے ماشاء اللہ, بپا یہ آپ نے شیر کچھ اس کی وضاحت بھی شاید کی معلومات بھی ایسی ہوں گی جو شاید کوئی رکن شورا کا مقابلہ نہ کر سکے, پاپا ان کے سلسلے اتنے معلومات ہوتے ہیں کہ بعضوں کو سن کے نا زبردست ہوتی ہے, بہت معلوماتی, وہ بالکل اکثر مجھے ان کی زیارت ہوتی رہتی ہے کچھ جی, اور بہت معلوماتی مغربی چینل جی جی, سارے اراکین شورا کو اس طرح کوئی نہ کوئی سلسلہ اپنے اوپر نافذ کر دینا چاہیے اور ترتیب بار چلتے رہنا چاہیے, کاش ایسا ہو جاتا, بات صلاحیت ہے الگ ہے, ایک ایک سلسلہ پکڑ لینا کہ بھائی ہفتے میں ایک بار ہی ہمارا چلے وہ جو کنٹینیو چلتا رہے, حاجی امین جیسے عنوان کے ساتھ حاجی امین جیسے جمعہ پکڑ کے نا, حاجی امین تو حاجی امین جنات ہے, اس کا مقابلہ آپ نے کروایا حاجی, نہیں حاجی امین جب یہ باتیں ہوتی ہے یہ مستثنا ہے, پیچھے سے پکڑنا تھوڑا سا ایسا, آپ شورا میں وہ جن کا شعبہ جنات کا شعبہ بھی تو ہو گیا ایسا بات, اللہ اللہ ماشاء اللہ, کسی کی تعریف ہونا تو ماشاء اللہ کہہ دیا کریں, ماشاء اللہ برکت عطا فرما, اللہم ازید فزید مزید, اللہ استقامت بخشے نظر بد سے, آمین آمین, کب دل پھر جائے کچھ نہیں کہہ سکتے اور سستی کا غلبہ ہو جائے, آمین اللہ استقامت دعا کرے, آمین, چلیے وہ پھر نام کا کیا ہوا بپا, ایک اسلام بھائی کسوٹی کا نام مدنی کسوٹی میں, ایک اسلامی بھائی نے گیارہ ہوگا نا جی بابا, ایک اسلامی بھائی نے آپ کے مکتبۃ المدینہ کے تمام رسائل پڑھ لی ہیں اور بارہ ماہ سفر کر رہے ہیں اور مزید یہ نیت کر رہے ہیں کہ بارہ ماہ سفر کرنے کے بعد دوبارہ بارہ ماہ سفر کر لوں گا, دوبارہ تیرہ ماہ میرے رضا کی پچیس میں ہو جائے, پچیس ماہ ان شاء اللہ جی بابا, ان شاء اللہ کہنے پچیس ماہ سفر کروں گا ان شاء اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, پیارے پاپا جان ان کا نام فاطمہ بنت عبداللہ سومعی ہے, جواب درست ہے, یہ ام الخیر آپ نے کہا نا پہلے, ام الخیر مشہور ہے ان کا نام, تو نہ ام الخیر ان کا نام ہے نہ وہ مشہور ہے, نام کے اعتبار سے ام الخیر ان کی کنیت ہے, کنیت اور نام میں فرق ہوتا ہے, تو اس لیے میں نے کہہ دیا کہ وہ اسلام میں مدنی کسوٹی بھی ہے, پاپا حاجی امین قافلہ کہنے کے باوجود یہ نغم ہے. حاجی امین قافلہ بھی پاپا رابطے میں لبیک کل ماشاء اللہ رکن شورا سائیں برکت بھی یہیں پہ ہیں لطفان باپو بھی یہیں اور سب بھی یہ کر یہ تو ان کو تو اتنا یہ باب المدینہ میں جو ہے کہ یہ عالمی مدنی مرکز میں آگے آ کر بیٹھ جایا کریں گریل کے اندر اور پھر آپ مجھے سب کا دکھا دیں دیدار شاہ دیا کریں. پاپا یہ جامعت المدینہ دورہ حدیث اور درجہ سادسہ کے طلبہ کے مدنی انعامات اور مدنی قافلہ کورس کا کل آخری دن ہے. ان کی طرف سے یہ پرچی آئی ہے کہ باپا سے مدنی کاموں کے لیے کچھ مدنی پھول اور دعاؤں سے باپا نواز دیں تو کرم بالائے کرم ہوگا کل انشاءاللہ. تو یہ میری تو عرض یہی ہے کہ کل کی بجائے یہ گیارہویں شریف یہیں کر کے جائیں اور کورس کے اسلام بھائی اور باپا کچھ مدنی پھول آج عطا فرما دیں. سیٹیں بک کروا لی ہوں گی, ہوں گی ایسا ہوگا. اوہو اللہ جذبہ دے یار گیارہویں شریف کا. ہمارے اس گیارہویں شریف کی چھٹی بھی نہیں ہوتی نا. عام تعطیل تو شاید دنیا میں کہیں بھی سنا نہیں ہوتی ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے لے جائے اور توفیق دے جس سے جو رک سکتا ہے وہ کل بڑی رات بلکہ کل جا رہے ہیں ہاں پرسوں بڑی رات ہے. دیکھو دو دن رک جائیں تو مدینہ مدینہ اب یہ کہ جو کچھ سیکھا اس کو آگے بڑھائے اور مدنی کاموں کی دھوئیں مچائے ہوئے جو سیکھا بھول جائیں گے. مدنی حلیہ آپ نے جو یہاں اپنایا وہ وہاں بھی رہے. یہ نہ ہو کہ زلفیں ختم ہو جائیں اللہ نہ کرے داڑھی پر کوئی کینچی چل جائے اللہ نہ کرے. آگے تو ربی مدنی قافلہ اور مدنی انعامات وغیرہ کے ساتھ جو ایسا اسلامی بھائی ہے ان سب سے عرض کر رہا ہوں مدنی قافلہ اور مدنی انعامات کے ساتھ ساتھ کم از کم یہ دو مدنی کام جو میں عرض کر رہا ہوں اگر اس کو پابندی کے ساتھ لے لیں گے نا میں امید کرتا ہوں کہ بہت سارے مسائل آپ آسانیاں ہو جائیں گی. روزانہ دو درس دینا سننا نہیں یوں سمجھے کہ ایک درس اور مدرسۃ المدینہ بالغان یہ مسجد کے اندر اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کو رکھے گا. فیضان سنت کا درس پکڑ لیں یا تو دیں یا سن لیں اور مدرسۃ المدینہ بالغان یا تو پڑھائیں یا پڑھ لیں. یہ دو مدنی کام ہر اسلامی بھائی اپنے اوپر لازم کر لے. یہ دعوت اسلامی کے جتنے بھی چھوٹے بڑے ذمہ داران ہیں سب سے عرض کی جا چکی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ کم از کم ایک مسجد اس کے ساتھ ایک مسجد کے ساتھ وابستہ ہو جس مسجد میں وہ عموماً فجر یا عشاء یا دیگر نماز ادا کرتے ہیں. کم از کم ہر ذمہ دار ہر اسلامی بھائی ایک درس فیضان سنت کا یعنی دو درس مدنی انعامات کا حصہ ہیں گھر درس وغیرہ کے اللہ میں توفیق دے یعنی درس دیں یا سنیں روزانہ کی بنیاد پر اور مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت لازمی طور پر ہونی چاہیے پڑھنے یا پڑھانے کے حوالے سے. امید ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی کام کے بھرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں استقامت بھی نصیب ہوگی اور جہاں یہ جائیں گے نا وہاں کے نگران اور ذمہ داران سب نے مدنی قابلہ کورس کیے ہوں یہ ضروری نہیں ہے. تو جو بھی نگران اور ذمہ دار ہیں ان کے آپ ماتحت ہی رہیں گے. یہ نہیں کہ اب آپ نے قافلہ مدنی انعامہ تو مدنی قافلہ کورس کر لیا تب آپ ان پر مطلب فائق ہو گئے اور آپ کی فوقیت ہو گئی اور آپ ان سے الجھنے لگے کہ وہاں تو یہ سکھایا تم یہ کرتے ہو یہ سکھایا یوں کرتے ہو بلکہ ان سے دوستی رکھے اور نرمی سے ان کو بتائیں کہ وہاں ہم کو یہ سکھایا گیا اپنے کو کیا کرنا چاہیے. تو آپ کو ذمہ دار کے ماتحت ہی ہیں. یہ کورس کرنے کے بعد آپ ان پر اوپر نہیں آ گئے آپ نیچے رہیں گے یہ ذہن میں رکھے گا ورنہ آپ کے کام جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا اور دل آزاریوں اور گناہوں کے دروازے کھل جائیں گے. دنیا بھر کے کورس کیے ہوئے اسلامی بھائیوں کو باپا آج یہ سکھا رہے ہیں کہ سیکھے ہوئے کو کیسے اس کو سکھانا چاہیے جسے نہیں سیکھا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے جہاں قدم رکھیں منزل آگے بڑھ کر آپ کو گلے لگا لیں. آمین. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بس مدنی کام زمین پر مدنی کام زمین کے نیچے خطہ بقی میں آرام انشاءاللہ. باپا اراکین شورا نگران کابینات اور غالباً نگران کابینہ وغیرہ بھی جو ہیں ہمارے پاکستان کے مختلف ایس ایم ایس اس وقت سلسلہ ان کا جاری ہے اسی موضوع پر کہ اللہ کل شیطان کی خیر نہیں ہے بات ہے بولے گا اب تو یہ جو بے نمازیوں کو لے آئیں گے پکڑ کے بازاریوں کو لے آئیں گے اب یہ جھنڈے اٹھوانے کے بہانے جلوس میں گھمانے کے بہانے ان سب کو نمازی بنا چھوڑیں گے اب کیا ہوگا ان سب کو گوشت پاک کا فیض جاری ہوگا تو مسجد اور تحریک کیونکہ یہ جھنڈے اٹھانا یا جلوس نکالنا یا مدنی مذاکرے کرنا یہ سارے جو کام جو رخ ہے نا مسجد اور تحریک کا ہی مسجد بھرنی کسی بہانے کہ آؤ یار جھنڈے اٹھا یار چلو بھائی نعرے لگاؤ یا اچھل کر نعرے لگانا پڑتا ہے تو چلو تھوڑا کم اچھلنا اچھل جاؤ تھوڑا نعرہ لگاؤ اور کود کے مسجد کے قریب آ کے گرو اور مسجد کے اندر آ جاؤ تو کل شیطان کی خیر نہیں کل انشاءاللہ نمازوں کی تعداد بڑھ جائے گی انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آ بھائی آج بغدادی قرآن اندازی کے کامیاب بغداد کے مسافر پہلے اگر ان سب کو کھڑا کر دے تو کھڑے دو ہائے ہائے نام سننے سے پہلے گر پڑا تو کلینک کھلی ہوئی اپنی آئے ہائے یہ زخم ہے بغداد کا کھلی ہوئی ہے یہ زخم ہے بغداد کا یہ اگر اس کا نام آ گیا تو ہوش کھو بیٹھا آئے ہائے تصوری تصور میں بہت آپ کو پکار رہے ہوں گے دونوں صورتیں گرنے کی ہو سکتی ہے گیارہ بیڈ نہیں ہے اپنے پاس آجی جی گیارہ بیڈ نہیں گرے ضروری نہیں یہ زخم ہے بغداد کا یہ سب کو نہیں ملتا اس کا نام آیا باقی دس وہ جو یوں نہیں سب میں سے پورے گرا نہیں ہے بابا آپ جس کو گرائیں گے وہ گر جائے گا اندر اندر کچھ پڑھ بھی رہے ہیں بابا کچھ اسلائے بھائی وظیفہ پڑھ رہے ہیں کچھ بابا بھی آپ جامعہ والوں کی بات کی تھی میرے سارے بھائی میرے روم میں جائیں میں بغداد چلا جاؤں ایسا کو وظیفہ پڑھو یار کوئی نہیں جانا چاہیے بغداد میں جاؤں گا بپا یہ بغدادی کا بغداد جانے والے خوش نصیب کا نام بھی چل رہا ہے اور زمزم نگر کے طلبا میں سے ایس ایم ایس آیا ہے کہ ہمارے 16 اسلامی بھائی ہیں 11 اسلامی بھائی کورس میں جو آئے ہوئے 16 آئے ہیں زمزم نگر سے ان میں سے 11ویں کر کر 16 اسلامی بھائی یہ 11ویں کر کر جائیں گے زمزم نگر سبحان اللہ مرحبا نام لو لبیک نیاز احمد کے فرزند جمال احمد یہ بغداد کے مسافر بنیں گے انشاءاللہ بغداد مسافر میرا سلام کہنا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا کرنا کلا میں